Cübbeli Ahmet Hocamızın tüm eserlerine Arifan Yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810. Cübbeli Ahmet Hoca ile Gönül Sohbetleri. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenlerimiz, Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Bizleri iyi niyetle, Allah rızası için, Allah-u Teala'dan haberler almak, onun zatından, sıfatlarından, yüce vasıflarından, kıymetli isimlerinden istifade etmek niyetiyle dinliyorsunuz. Bundan dolayı kazanıyorsunuz. اِنَّمَا الْاَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ. Ameller ancak niyetlere göredir. وَاِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِئٍ مَا نَوَى. Herkes ne niyet ettiyse onu alır. Bukhari Şerif'in ilk hadisi şerifinde geçer. Şimdi burada da niyet önemlidir. Biz konuşurken niye konuşuyoruz? Siz dinlerken niye dinliyorsunuz? Efendim, açık aramaya dinleyen başka, suç bulmaya dinleyen başka, inkar etmek için, delil aramak için dinleyen başka, alay etmek için, hafife almak için dinlemek başka, Allah rızası için istifade etmek için, iman tazelemek için, nur bakımından imanı artırmak için dinleyen başka. Burada herkesin bir niyeti var. Allah herkese niyetine göre verecek. Biz size Allah rızası için konuşuyoruz. Bir kuruş bir şey istemiyoruz. Kimseden bir şey istemedik, talep etmedik bugüne kadar. Hiçbir konuşmamızdan para almadık. Bak geçen Kanal D'de bir haber rastladım. İşte yok benim arabamla ilgili konuşuyor falan. Televizyonlardan aldığı paralarla mı acaba aldı bu arabayı diye. Orada mesela spiker delikanlı bir yorum yapıyor. Halbuki iftira ediyor mesela. Günaha giriyor. Tabii de günahtan sakınan pek az kaldı. Şimdi bilip bilmeden konuşmamak lazım. Biz size Allah rızası için konuşuyoruz. Bizim hiç kimseden bir şey isteğimiz olmadı bugüne kadar. Siz de bizi Allah rızası için dinlerseniz kazanırız. Burada niyetler çok önemlidir. Allah Teala niyetimize göre bize muamele edecek. Fazl-ı keremiyle. Şimdi efendi kardeşlerim, kıymetli beyefendiler, hanım kardeşlerim, Allah razı olsun. İlginize teşekkür ederiz. İzliyorsunuz, dinliyorsunuz. Biz devamlı başından sonuna kısa birkaç dakikamız var. Burada neden bahsediyoruz? Yaradan'dan bahsediyoruz. Niçin yaşadığımızı, niçin yaratıldığımızı, nereye gittiğimizi, ahirete gitmek üzere olduğumuzu, ahirette bize ne sorulacağını, cevaplarını hazırlamamız gerektiği hususlarında biz sizleri uyarmaya ve uyandırmaya çalışıyoruz. Dinlerseniz, istifade ederseniz hepimiz kazanırız. Yok dinlemezseniz veya inanmazsanız veya itiraz ederseniz o sizin bileceğiniz iş. Allah Celle Celaluhu herkese hak ettiği muameleyi yapacaktır. Efendim, ve ahiret yakındır. Ölen bugün bu kadar cenaze kalktı gitti. Hepsi Allah'ın huzuruna gitti. Allah'ın huzurunda cevap verecek. Amelinden mesul olacak. Efendim, itikadından sorulacak. Allah hakkında men rabbuki, Rabbin kim sorulacak. İşte şu anda Rabbini nasıl tanıdıysa orada da öyle cevap verecek. Şu anda Allah hakkında ne biliyorsa orada da ona göre muamele görecek. Çünkü öldükten sonra daha Allah'ı bilmek, tanımak mümkün değil. Kabirde kim tanıyacak? Ruhlar aleminde sana kim öğretecek? Ancak dünyada bu yola girdin de, hafızlığa başladın, ilim tahsiline başladın da, bitiremeden vefat ettinse o başka. Çünkü estaizu billahi men yahruc min beytihi muhaciran ilallahi ve rasulih. Kim Allah ve Resulüne hicret için evinden çıkarsa, yani Mekke'den hicret edip Medine'ye gitmek üzere çıkanlardan bahsediliyor ama sebebin üzülün hususi olması, hükmün umumi olmasına zıt düşmez. Dolayısıyla hüküm hepimiz hakkında geneldir. Bir adam Kur'an'ı ezberlemeye başladı. Bir adam namaz borçlarını kazalara başladı. Bir adam efendim ilim tahsiline girdi. Allah için, din için, ahiretini öğrenmek için. Fakat ömrü vefa etmeden vefat etti. Bunlara ahirette özel muamele olduğu. Çünkü ayet-i kerimede diyor Allah'ın yoluna çıktıysa sonra yolda ona ölüm ulaştıysa fakat وَقَعَ اَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ. Onun ecri, ücreti, sevabı, mükafatı Allah'a düşmüştür. Allah onu üstlenmiştir. Celle Şanuhu Celle Celaluhu. Hal böyle olunca sizler bu yolda Bunu bir ders kabul edin. Bir ilim meclisi olarak kabul edin. Gerçi biz her perşembeyi cumaya bağlayan akşam. Esas mesele burada. Çünkü biz buralarda bugün varız, yarın yokuz. Bizim Flash TV'nin kadrolu elemanı değiliz. Paralı elemanı da değiliz. Dolayısıyla bizim şimdi Flash TV'den dinlemenizden dolayı halk teşekkür ediyor Flash TV'ye. Burada önümde kağıtlar var. Allah razı olsun, çok iyi iş yaptınız, bize ilim öğretiyorsunuz falan. Flash TV yetkililerine teşekkür edenler, dua edenler var. Efendim, bunlar bunu hak eder. Velakin biz bu ilme devam ediyoruz. Biz 30 senedir konuşuyoruz, 35 senedir konuşuyoruz. Bundan yüz binlerce, milyonlarca insan istifade etmiştir. İtikadını tahsiye eden var, namaza başlayan var, örtülen var, zinayı bırakan var, faizi bırakan var. Biz bu iyiliklere bakarız, biz neticelere bakarız, biz semerelere bakarız, biz meyvelere bakarız. O bu dedikodu etmiş, it yürür, kervan yürür, öbürü af kurmuş. Bu bizi alakadar etmez. Onun için biz yolumuza bakacağız, işimize bakacağız. Şimdi ölsek bize ne soracaklar? Ona bakacağız. Kim nerede ne yapmış, bilmem ne etmiş. Bunlar bizi alakadar etmiyor ki. Ahirette böyle haberler, reklamlar yok. Gel bakalım, sen Allah hakkında ne inanıyorsun? Namazların nasıl, abdestin, guslün nasıl, borcun var mı? Zekattan borcun var mı, oruçtan borcun var mı? Mesuliyetli kullarız biz. Biz sorumluyuz biz. Buna bakmamız lazım. Boş versen yalan dolan havadisleri. Onun içindir ki bu dersler esasında tabii perşembe akşamları saat 8'de başlıyoruz. 8'den sonra hem Lale Gül FM 88.4. Bu adresi unutmayın. Bu uydudan da yayını var. Efendim Lale Gül FM yazın, internetten bulun. Hem efendim internetten cübbelahmethoca.tv. Bu adresten milyonlar dinliyor bizi. Bazı kere Flash TV'den dinleyen kadar sırf internetten canlı yayına dinleyen var. 650 bin internete gitti bu hafta. 650 bin internet bağlanıcısı, bu milyonlarla çarpılıyor. En az bir ikiden çarpılsa. Dolayısıyla bizi Allah için sevenler çoktur. Allah için dinleyenler çoktur. İstifade edenler çoktur. Ama biz bugün burada varız, yarın yokuz. Biz çünkü buraların kadrolu elemanı değiliz. Dolayısıyla siz ilme bakın, dine bakın. Hakkı hidayeti bulmaya bakın, doğruyu aramaya bakın. Hoca kılığında, kisvetinde kimler çıktı? Ne yanlış fetvalar verdiler? Millete Yahudi Hristiyan cennete girecek inandırmaya çalışırlar. Öbür dinlerde doğrudur diye. Halbuki İmam Rabbani buyuruyor. Vel musaddiku liddineyni min ehli şirk. İkinci binin müceddidi Ahmed el Faruk-u Serendi Hazretleri. İki dini birden tasdik eden, hem Hristiyanlık da haktır, Müslümanlık da haktır diyen şirk ehlidir, gavur oldu diyor. Ya bunu bugün hocalar, profesörler, doçentler bu tezi savunuyor. Hem efendim Hristiyan merasimlerini yapacak, kilisede ayinlere katılacak, onların dini bayramlarını katılacak, kutlayacak, yortularına, tortularına neyse. Hem de bu taraftan namaz kılacak, Ramazan oruç tutacak. İmam-ı Rabbani ki Ehl-i Sünnet itikadımızın imamı, ikinci binin müceddidi, misli yok. Bugün Türkiye'deki birçok tasavvuf ekolü İmam-ı Rabbani'den gelir. Müceddidiye kolundan gelir. Dolayısıyla onların hepsine saygımız, hürmetimiz var. Süleyman Efendi cemaati, Hilmi Işık Efendi cemaati, Menzil cemaatleri, Sami Efendi Hazretleri cemaatleri, Mehmet Zahid Efendi, İskenderbaşı, Esat Çoşen Hazretleri cemaatleri. Bunların hepsi Ehl-i Sünnettir. Bunların hepsi İmam-ı Rabbani ekolünden gelir. Türkiye'deki bütün hizmetlerin ekserisi. Bu ekol Allah'ın izniyle şaşırmaz, sapıtmaz. Çünkü İmam-ı Rabbani gibi bir ne var? Önümüzde müceddit var. Onun tecdidi devam ediyor. Ne buyuruyor mesela? Hem kafirlik merasimlerine iştirak edip, hem küfür ahkamıyla amel eden, hem de İslam hükümlerine yapacağım diyen, vel müteşebbis bi ahkami şirk ma ahkami İslam müşrikün diyor. Bu adam aynen Allah'a ortak koşmuştur. Ama bugün bunlar İslami kanallarda naklediliyor, ilan ediliyor. Hocalar, profesörler kitaplar yazıyor. Bunlar da haktır, cennete girecek. Bunların yaptığı da ameli salihtir. Bu nasıl iştir? Dolayısıyla siz bu adresten ayrılmayın. Biz size Allah'ın izniyle yanlış bir şey söylemeyiz. Bütün söylediklerimizin ardındayız. Yarın ahirette hiç itikadınızda, amelinizde, fıkhınızda sizi zarara sokacak, cehenneme sokacak, azaba düşürecek bir fetva Allah'ın izniyle bizden çıkmaz. Çünkü biz doğru merkezlerden yetişmişiz, gelmişiz. Ve sizden de bir menfaat talep etmediğimiz için, kimse de bizi parayla satın alamayacağını bildiği için onlar da bize yanaşmıyorlar. Acaba bundan da taviz verdirebilir miyiz diye. Ancak böyle iftiralarla, şunlarla bunlarla bizi susturabilir miyiz'e bakıyorlar. Çünkü ellerinde ilmi bir hüccetleri olsa kalkıp bu masanın etrafına gelirler. Efendim kendi delillerini ispat etmeye kalkarlar. Ama ilmi bir tutanakları, dayanakları olmadığı için bu rezilliklere başvuruyorlar. Allah acil belalarını takdir eylesin. Şimdi biz Rabbimizi tanımak için yaratıldık. Şimdi sohbetlere devam edin. Mutlaka dinlemeniz lazım. Madem kitap da okuyamıyorsunuz, bir de okuduğun kitap kim yazmış? Yazılanın muhtevasında neler var? Efendim kim ehli sünnet, kim değil? Affedersiniz. Atizi itizine karışmış. Toz duman birbirine karışmış. Sevfetera iden celel hubaru eferasün tehtekem himaru der İmam-ı Rabbani. Yakında görürsün bu toz duman kalkacak. Ahiret geliyor. Öldüğün gibi bu vehim alemi, gölge alemi kalkacak. Bu rüyadan insan uyanacak. Ama öyle bir rüya değil. Mesuliyetli bir rüya. Yoksa gece uykuda gördüğünden mesul değilsin. Ama bu dünya rüya gibi geçecek. Ama mesuliyeti vebali ahirette ebediyen kalacak. Hiç avukat yok. Efendim mahkeme yok. Efendim hapse girerim çıkarım yok. Kurtuluş ümidi yok. İmanını yitiren gitti. Bak sabaha kadar namaz kılsa, akşama kadar oruç tutsa, İslam dışındaki dinlere de haklılık payesi verse müşriktir diyor. Gitti mürted oldu, dinden çıktı. Böyle dünya kadar şu anda Müslüman geçinen mürted var. Onun için biz bir defa imanımızı, itikadımızı kurtarmaya bakalım. Bu zaman iman kurtarma zamanına döndü. Ahir zamandayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ahir zamanda ezanlar okunacak. Camiler, cumalar, cemaatlerle dolacak. Bir tanesinin namazı kabul olmayacak. Bu nasıl iştir? Halbuki başka hadiste diyor ki 40 kişi bir yerde toplansa, namaz kılsa, dua yapsa mutlaka birininki kabuldür. Öbür 39'undan hiçbiri kabule layık değilse de, hepsi merdut olmaya müstahak ise de, o bir kişinin hatırı için فَاللّٰهُ اَكْرَمُ مِنَنْ يَقْبَلَ الْوَاحِدْ وَيَرُدَّ الْبَاقِيَ خَائِمِينَ خَاسِرِينَ Allah çok kerem sahibidir. Birini kabul edip, lütfedip de diğerlerini mahrum etmekten haya eder, istihya eder. Dolayısıyla onları reddetmeyecek kadar cömerttir. O birine bağışlar. E peki bu hadislerde çelişki yok mu? Yok. E niye? Burada diyor 40 kişiden biri kabul olur, öbürleri ona bağışlanır en azından. Öbür hadiste diyorsun ki Gümüşhanevi Hazretleri'nin bir eseri vardır. Ramuzül Hadis'ten başka. O hadisler diye küçük bir eser. Onda bu hadis-i şerifler var. Kaynakları da orada yazılmış. O büyük bir muhaddistir. Peki 1000 kişinin kıldığı yerde hiçbiri kabul olmayacak. Bu ne demek? Çünkü başka bir hadis-i şerif izah ediyor. Buyuruyor ki ahir zamanda ezanlar okunacak, ikametler getirilecek, camiler cemaatle dolacak. Bir tanesinin içinde bile iman kalmayacak. Bugün maalesef camide, cemaat içinde, mihrapta, minberde inkar edenlere rastlıyoruz. İnkar edenlere. İnkar, dinin naslarını, zaruriyatını, yani bir amentünün altı esasından kadere inanmak lazım değil diyen Diyanet İşleri Başkanları geldi geçti bu memleketten. Kadere inanma şartına efendim itirazı olanlar geçti. Ve bunlar okutuyorlar milleti. Bunlardan okuyanlar bugün efendim bu işleri yönetmeye kalkıyorlar. Hepsini tenzih, çoğunu tenzih ederim. Ama bu şekilde marazlar marazlılar da var. Dolayısıyla iş bu noktaya gelmiş. Amentü tartışılmaya açılmış. Altı esas sorgulanıyor. Efendim ehli kitap için şart ikiye indirilmiş. Hiç peygambere İslam'a girmesi falan şart koşulmadan adam cennete zorla sokuluyor. Ondan sonra neler neler böyle karma karışık bir zamanda toz duman olmuş. Ama bu tozlar açıldığı zaman yakında göreceksin altındaki at mıdır yoksa eşek mi var diyor İmam-ı Rabbani'nin okuduğum Arapça beytin çevirisinde. Onun için siz Allah'ın izniyle doğru adrestesiniz. Siz doğruyu dinleyin, haktan ayrılmayacağız inşallah. Kaça mal olursa olsun. Haktan ayrılmayacağız. Doğru görüşleri, doğru fetvaları beyan edeceğiz. Evet. Bundan dolayıdır ki bizler size Allah'ımızın sıfatlarından bahsediyoruz. Ama burada ben 20-25 dakika konuşabiliyorum. Ondan sonra güncele giriliyor. Soru cevaplar geliyor sizden. Bunlara cevaplandırıyoruz. Tam bir açılamıyoruz. Ama perşembeleri mutlaka takip etmeniz lazım. Uydudan da edebilirsiniz. Belamüzyon.tv şimdi daha güçlendirildi. İstediğiniz gibi inşallah donma yapmıyor. Televizyon gibi seyrediliyor. Saat 8'de her perşembe. Zaten Cübbelahmetcan.tv'den geriye yönelik sohbetleri de dinlersiniz. Bu çünkü bir sohbetle bir çiçekle yaz gelmez. Öyle 10 dakikayla 20 dakikayla olacak iş değil. Bak biz 35-40 senemize yakın bu işin içindeyiz. Hala ne kadar bilmediklerimiz var. Yeni yeni öğreniyoruz. Bir cahilliğimizden daha kurtuluyoruz. Dolayısıyla dünya işlerine bu kadar vakit ayrılıp da dizilere, filmlere, reklamlara, haberlere, açık oturumlara bu kadar saat verilip de Allah'ın dini, niçin yaratıldığımız, Rabbimiz kim meselelerine geldiği vakitte helaldan, haramdan, efendim ahirette nelerden sorulacağımızdan mevzu açıldığı vakitte buna ciddi sarılmamız lazım. Buna önem vermemiz lazım. Allah Teala buyuruyor, Estaizu billahi fe bihadel hadid entüm mudhinun. Siz bu benim Kur'an'ımı, dinimi hafife mi alıyorsunuz? Gevşekten mi alıyorsunuz? Ve tecealûne rizkakum ennekum tükezzibûn. İnanacağınız yerde, itaat edeceğiniz yerde, amel edeceğiniz yerde inkar mı ediyorsunuz? Sizin nasibiniz inkar mı olacak? Bu kadar insan iman etti, kazandı, ebedi saadete erdi. Şimdi sizin nasibiniz, ey zavallı kullarım. Şimdi siz bana karşı gücünüz yok. Siz zayıfsınız. Damarlarınız benim elimde, beyniniz benim elimde, ciğerleriniz benim elimde. Bir anda stop ettiririm sizi. İşte ölenleri görüyorsunuz, sapasağlam. Sizden kuvvetliler, bir anda pilleri bitiyor. Dolayısıyla check-up yaptırdım, şu anda tık yok, sağlamım. Daha epey gider falan. Böyle bir mana yok. Sapasağlam adam, tak araba çattı, kaldırıma çıktı, bilmem ne oldu. Gidersin. فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ Vakıa suresi. Can boğaza geldiği zaman, Allah o günde iman selameti versin, hepimize yardım etsin. وَاَنْتُمْ حِينَيْنِنْ تَنْظُرُونَ Siz o zaman bakıyorsunuz, adam orada can çekişiyor. Belki en sevdiğiniz karınız, kocanız, oğlunuz, kızınız, ananız, babanız. Kimse ilaç edemiyor. Ne doktordan fayda var, ne hocadan fayda var, ne efsundan, ne rukyeden, ne ilaçtan bir çare yok. وَنَحْنْ يَقْرَبُ لَيْمِنْكُمْ Biz o ölene sizden daha yakınız. Siz belki eline tutmuşsunuz, nefesini soluyorsunuz, kulağınızdan duyuyorsunuz belki hırhırını. Ama biz daha yakınız. وَلَاكِنْ لَا تُبْصُرُونَ Siz bizi görmüyorsunuz. Kullarım bizi görmüyorsanız bizi hesaptan çıkartmayın. Biz yok değiliz. Biz varız. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهِ Allah'ı unutanlar gibi olmayın. فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسُهُمْ Sonra Allah onlara kendi kârlarını zararlarını unutturdu. Onun için bugün bu kadar insan zararını bilmez, kârını bilmez. Allah'ı unutmuş, Allah'ı zikretmez. Allah'tan haberi yok. Kim verdi bu rızkı yerken hamd etmez, besmele çekmez. Ondan sonra namazını eda etmez. O rızıktan aldığı kuvvetten, gıdadan, vitaminden hasıl olan nimete şükür için salat, namaz ikame etmez. Şimdi Rabbim ne buyuruyor? فَلَوْلَا اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَد۪ينِينَ Siz benim elimdesiniz. Siz merbub kullarsınız. Ben Rabbim, siz merbubsunuz. Rab terbiye eden, yöneten, yetiştiren, idare eden, en küçük halinden alıp en büyük hale getiren, en aciz halinden alıp, şimdi mesela bizim düşünün, cenin halimiz, anne karnındaki zayıflığımız, ondan sonra çıktığımızdaki durum, sineği kaçıramayacak halimiz, kedi gelse bizi yese, mukavemet gösteremeyecek güçsüzlüğümüz, dönemlerinden, evrelerinden geldiğimiz şu andaki efendim, herkesin kendine göre kuvvetli çağı, 30'la 40 arası en dinamik, en sağlam hali. Peki, hal böyle olduğu vakitte, siz bizim elimizde değilseniz, sizi biz yaşatmadıysak, yaratmadıysak, yönetmiyorsak, şu anda nefesiniz, her şeyinizi biz vermiyorsak, yani siz sarı çizmeli Mehmet Ağaysanız, efendim bu yemekleri yersiniz, bu nimetleri tadarsınız, bu zevklerden istifade edersiniz, ondan sonra faturayı ödemeden çıkar gidersiniz. Öyle mi zannettiniz? O zaman size bir teklif ve öneri sunuyorum Rabbim buyuruyor. Tercihûneha in kuntum sadikîn. Eğer sözü özü doğru adamsanız o boğaza gelen ruhu döndürün geri bakalım. En sevdiğinizin canını döndürün. Adam hastane kurmuş. Türkiye'deki hastaneleri başlatan adam. Kendi hastanesinde yaşatamadılar ki. İstediğin kadar kalp pili tak. Pili çıkar ve makineye bağla. Ne yaparsan yap. Makineler çalışıyor. Adam öldü. Hadi döndürün diyor. Döndüremiyorsunuz. O zaman bilin ki siz kendi elinizde değilsiniz. Zaten insan kendi kendine ölmesini istemiyor. Peki o zaman siz müdahale edebiliyor musunuz? Edemiyorsunuz. O zaman başkasının elinde de değilsiniz. Kendiniz gibi aciz kulların elinde de değilsiniz. Ancak benim elimdesiniz. Onun için sizin akıbetiniz ölüm. Ölüm de sizin bu imtihanınızı sonlandıracak. Yani zil çalacak. Paydos denecek. Hani adam ölemiyormuş ya. Efendim inşaatla meşgul olduğu için kafayı ona takmış. Nasıl temutune kema teişun. Yaşadığınız gibi öleceksiniz. Ve tub'atun kema temutun. Öldüğünüz gibi diriltileceksiniz. Ve tuhşarun kema tub'atun. Diriltildiğiniz gibi Allah'ın huzuruna çıkacaksınız. Sarhoş ölen sarhoş kalkacak. Namazsız ölen namazsız kalkacak. Zikirsiz ölen zikirsiz kalkacak. Allah'ın huzuruna öyle gidecek. Ama Allah la ilahe illallah diyerek ölen öyle kalkacak. İhramda ölen lebbek diye kalkacak. Oruçlu ölen iftarı cennette açacak. Bundan dolayıdır ki efendim nasıl yaşadığımıza dikkat etmemiz lazım. Nasıl yaşarsanız öyle öleceksiniz. Şu andaki halim belki son nefesimdir. Onun için hiç günah içerisinde, haram içerisinde bulunmamak icap eder ki ölüm geldiği vakitte bizi o hal üzere Rabbim karşılasın. Melekler bizim ruhumuzu temiz olarak alsın. Öbür meleğe sen al şu pisleşin efendim benim elimi bulaştırma demesin. Kella idâ belegatit terâkî, can boğaza dayandığı vakit ve kîle men râk. İşte o zaman bir manası kim ilaç edecek buna diye birbirine sorarlar. İlaç yok, çare yok. Bir manası da tefsirlerde ne geçer? Kötü adamsa iyi melekler, ruhaniler elini bulaştırmak istemediği için birbirine söylerler. Yani bu pis leş bir ruhtur, imansız, namaz abdestsiz. Buna efendim kim elini bulaştıracak? Ben dokunmayayım da sen al, çek diye bu durumlar olacak. Ve zannennehu'l firak. Adam uzanmış orada, ayrıldım. Dünya, sevgili dünya bitti. Eş dost geçti gitti. Efendim arabam, evim, şuyum, buyum, cep telefonum, kostümlerim, takımlarım, ayakkabılarım. Herkes bir şeyine takmış işte ufak tefek. Hepsinden ayrılık göründü. Her gün gidiyor bu kadar insan ya. Sen mi kalacaksın, ben mi kalacağım? Veltefetissâkubissâk. Dizi dize ekleyecekler. Gözünü bağlayacaklar. Parmaklarını, ayaklarını birbirine bağlayacaklar. Gidiyorsun. Nereye gidiyorsun? İlâ rabbike yevmeydilmesâk. Kozluya, tozluya, zincirli kuyuya. Cinden arkaya, şehitliğe, sakızla, sakız ağacına değil. Oraya beden gidiyor. Ruhun ancak Rabbine gidiyor diyor. Rabbine gittiği zaman فَاَمَّا اَنْكَانِمْنَا الْمُقَرَّب۪ينَ, eğer bize yakın kullardansa, ehli sünnet itikadı üzereyse, namaz, Kur'an, zikir ehliyse, Rabbini unutmamışsa فَرَوْحٌ وَرَيْحَانَ وَجَنَّتُ نَعِيمٌ, rahatlıklar, nimetler, cennetler, ama bunlar ruhadır. Berzak aleminde. Sonra mahşere diriltildiğimiz zaman bedenle beraber o zaman hem bedene hem ruha olacak. Ama kabir alemi geçittir, berzaktır. Orada sade ruhanidir. Ama rüyadaki zevkleri görmüyor musunuz? İnsanın rüyada yaşadığı öyle zevkler, tatlar oluyor. Hali hayatında öyle tat tadamamıştır. Uyanıkken tadamadığı bazı zevkleri insan rüyada tadabiliyor. O kabirdeki o kabildendir. Ama çok büyük huzur bulacak. Gözünün genişliği kadar kabri geniş olacak. Peygamberlerle görecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mezarına gelecek. Buhari hadisinde var. Ondan sonra efendim Allah dostların ruhlarıyla beraber dolaşacak. Hür olacak, özgür olacak. Gelip efendim yakınlarına, dostlarına bile şefaat edebilir. Eğer mukarreb kul ise, salih bir insan ise dünyada kalanlarına oradan dua eder, şefaat eder, himmet eder, destek verir. Bunlar ehl-i sünnete göre makbul şeyler. Ama kaç kişi? Bu en yüksek tabaka. Ve men kanim ashabil yemin, defterini sağ elinden alan orta seviyede Müslümanlardan. Yani sevabı günahından fazla. Ama defteri sağ elinden alacağı mahşerde tahakkuk etmiş. Dolayısıyla Allah onu da salihlere katmış. O da ölürken feselamun leke min ashabil yemin. Ona da melekler gelecekler. Sağ taraftan defterini alacak diğer efendim mübarek salih kullar, sıddıklardan, şehitlerden, salihlerden sana selam var diyecekler. Zaten o selamı aldığı zaman Cebrail aleyhisselam sağ kanadını açacak. Cennet manzaralarını gösterecek. Gideceğin yer burasıdır diye adam onu gördüğü zaman kaddimuni kaddimuni, çabuk götürün beni, çabuk götürün beni diye bir an evvel gitmek isteyecek. Ama ve emman kâne minel mukezzibine dâllin, eğer sapıklardansa, şaşkınlardansa, ehl-i sünnet dışı fırkalardansa, İslam dışı efendim batıl inançlardansa ne olacak onun durumu? Hemen tevbe edelim, hemen dönüş yapalım. Fırsat elde, can tende, ruh bedende, dönüş yapma imkanı var. Müslüman olma imkanı var. Batıl mezhepte olan ehl-i sünnete dönme imkanı var. Bu gibi böyle İslam dışı dinlere doğrudur, haktır, cennete girer diye hemen iman tazelemesi lazım. Dönme imkanı var. Efendim, sahabe-i kirama sövüp hakaret ediyorsa rafizilerden falan hemen tevbe etme imkanı var. Bu kadar Allah fırsat verdi yahu kardeşim. Geliyor ahiret, bir an evvel dönüş yapsın herkes ya. Namaz terk etmiş, tevbe imkanı var. Başla kazaya, belki iki gün sonra öldün. Allah geriyi temizler ya. Çünkü neden? Niyet ettin başladığın için. Ha, ya da ölmezsem hoca efendi 50 sene nasıl kılacağız? Böyle bir hesap mı olur? Allah'a karşı pazarlık mı olur? Ölmeme biraz kala tevbe ederim. Sana mı haber verecekler? Hadi geliyorsun da tevbe et diye. Bu kadar millet enayi mi canı çıktı secdede alnının postu soyuldu ya? Eğer sapıklardansa fenüzülüm min hamim, dalalet elindense cehennemde ona kaynar sudan ziyafetler var. Ve tasliyet cehim, en şiddetli azaplara girdirilmek var. Yani öyle zor işler, o azaplar, dayanılacak şeyler değil. Yüzüne yanaştırdığı vakit dumanından yeşvil vücuh, dumanı diyor, derisini döküyor, etini söküyor ve iskeletini çıkar, dumanı. Onu içecek. Fakat daim ağum diyor Kur'an. Bağırsakları bütün dışarı paramparça. Dünyada olsa 1000 kere ölecek. Ama ölüm yok, devamlı çekecek. İnne hâdâ lehu hakkul yakîn. Ey kullarım diyor, bu haberler haktır ve gerçektir. Şu dünyada yaşantınıza nasıl inanıyorsunuz? Bu bir yerinize bir şey batsa acıdı duyuyorsunuz. Hepsi aynen ahirette çıkacak. Onun için doğru hareket edin, iman tazeleyin, ehli sünnet itikadına dönün, tevbe edin ve böylece inşallah önümüzdeki bölümlerde diğer soru cevaplardan, helal haram konularından sizlerle hasbihal etmeye devam edeceğiz inşallah. Cübbeli Ahmet hocamızın tüm eserlerine Arifan yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810 Cübbeli Ahmet Hoca ile Gönül Sohbetleri. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz devam ediyor. İlk bölümde hocamızı dinlediniz. Sizden gelen sorular var, gündem var. Yeni bir televizyon dizisi başladı biliyorsunuz. Muhteşem Yüzyıl ismiyle ve o dizi tartışmalara yol açtı. Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın sert açıklamaları vardı. Başka açıklamalar da geldi. Hasılı gündem dolu. Ve tabii geçtiğimiz haftadan, yani yılbaşı gecesi 31 Aralık'ta, bundan bir önceki programımızda, daha önceki programlarda Abdülaziz Bayındır hocanın burada eleştirileri yapılmıştı. Abdülaziz Bayındır'ın cevapları vardı. Onların iki bölümünü geçtiğimiz hafta sizlere aktarmıştık. Bu haftada iki bölüm daha var. O iki bölümde de Profesör Abdülaziz Bayındır hocanın Cübbeli Ahmet hocanın eleştirilerine verdiği cevaplar ve Cübbeli Ahmet hocanın cevaplarını sizlerle paylaşacağız. Evet hocam, gündem yoğun, tartışma da çok. Şimdi geçtiğimiz hafta cumartesi günü galiba siz Bursa'daydınız. Televizyona da yansıdı, gazetelerde de haber oldu. Devlet Bakanı, Diyanet'ten sorumlu Devlet Bakanı ki Bursa milletvekilidir, Faruk Çelik'le birlikte aşure dağıttınız. Sonra baktım Faruk Çelik sizle ilgili bir hayli istahişkar sözler etmiş. Çok konuşkan, esprili demiş. Faruk Bey'le özel sohbetiniz oldu mu, yoksa tamamen rastlantı eseri mi bir araya geldiniz? Şimdi bu medya bizi herhalde yeni tanıdığı için 1,5-2 sene, yani tabii öncesinde hep aleyhte şeyler yaptılar. Yeni biraz olumlu şeyler de çıkınca falan, işte bu nasıl iş işte. Eskiden olsa bunlar yan yana gelemezdi de işte, efendim bunları bayağı da izledim. Bu 45-50 haber bir günde çıktı gazetelerde ve televizyonlarda. Halbuki yani bunları büyütmenin bir lüzumu yok. Ben yeni çıkmadım ortaya. Efendim burada ilk sefer siz bana kimsin nesin diye sorduğunuzda ben anlattığım üzere, yani 11-12 yaşlarımızda biz kürsüye çıktığımızda bayağı bir kalbur üstü insanlar geliyordu yani. Ve Faruk Çelik gibi abilerimiz, sayın bakanlarımız, bunların çoğu, şimdi isimleri versem tabii liste uzar gider. Şu anda çok yüksek mevkide insanlar. Bunlar bizim sabah namazında arkamızda kılardılar. Veyahut kimisi Bursa'da sohbetimize gelirdiler. Öyle bir kere değil. Kimisi Sultan Mahalle, Karagümrük sohbetlerimize gelirdiler. Bunlar tarihi şey, olaylar yani. Biz şu anda siyasetten çok uzağız. Evvelce zaten siyasiler çok gelirdiler. Yani Erbakan Hoca'dan, Alparslan Türkeş merhum, işte Muhsin Yazıcı'dan. Efendim, tabii onlar Mahmut Hoca Efendi'ye geliyorlar. Mahmut Hoca Efendi'ye gelirdiler. Efendim bizim evde toplantılar oldu. Bizim eve geldikleri de çok olurdu. Çoğunda bizim evde toplanıldı mesela. Babamın evinde toplandı, bizim evde toplandı. Böyle memleket meselelerinden, şundan da istişare. Yani gelmek isteyen, bize gelmek isteyen, kapımız açık. Burada bizim siyasilere gitmemiz önemli. Gittik mi gitmedik mi önemli. Yoksa siyasi bize gelmesi... Yani yollar kesişti sadece. Orada bir yollar kesişti. Ama bu çok yadırgandı, büyütülmeye çalışıldı falan. Hatta CNN'de bir kadıncağız var, adını da bilmiyorum. O da bana hoca dememeye özen gösteriyor. Onun adını bilmiyorum. İlle beyefendi diyor. Ahmet Hoca diye okuyor haberi, sonra işte ben beyefendi diyeceğim diyor falan. Neyse o hassasiyeti. O da onun üzerinde duruyor. Bilmiyorum, belki hoca sıfatını mı yakıştıramıyor veya hoca sıfatını münasip mi görmüyor? Bilmiyorum, beyefendi diyor ama. Beyefendi de çok saygın bir hitap biçimi. Saygın tabii ama niye, o kasıt nedir onu anlayamadım, çözemedim. İzah etmesi lazım. Efendim o işte bu nasıl bir şeydir işte, böyle evvelce olsaydı şöyle olurdu böyle. Ya ne olurdu evvelce olsaydı ya? Başbakan Caferilerin efendim kim bir mezhep şeyidir bu. Ehli sünnet dışı bir mezheptir. Bu mezhebin konu kat şeyine gitti. 10 Muharrem'deki halkalı toplantısını gitti, diyorsunuz. Konuşma yapmadı mı? Evet. Ne var bunda yadırgancak? Oraya gidirse bir şey olmuyor. Bakanlar Faruk Çelik bu kadar Alevi çalıştaylarını yönetmedi mi? Ve bakanlar cemevlerine gitmiyor mu? Ne var bunda yadırgancak? Gider ya. Gidilir yani. Şimdi bunlarda hiç haber yok. Cübbeli Hoca'yla yan yana nasıl geldi? Belki de şöyle bakmak lazım. Nasıl o ziyaretler bugün yadırganmıyorsa bu ziyaretleri yadırgayanların olmasını da belki tabii karşılamak lazım. Efendim şu var. Yani yadırgamayanların yadırgamama hakkı olduğu gibi işte yadırganların da yadırgama hakkı tamam, olabilir. Biz de diyoruz ki yadırganacak bir şey yok. İlletini beyan ediyoruz. Niye? Bu kadar farklı kesimle yelpaze açılmış görüşülüyorken biz burada 4-5 milyon insan haftada takip edilen bir insanım ben. 4-5 milyon insan beni haftada izliyor. İlla flaştan değil. Benim sırf internetimden ve radyomdan, uydulardan, yani radyom derken konuştuğum radyodan efendim, yoksa bir resmiyette hiçbir şeyim de yok. Ama buradan 4-5 milyon insan çok ciddi manada takip ediliyoruz. Zaten o reyting değil mi bizim başımıza bu işleri açan? Niye başka önüne gelenle uğraşılmıyor ha? Dolayısıyla böyle bir insanla bir yerde rastlaşılmış. Ne yapacaktı adam? Ben orada konuşmaya da gitmedim. O dernek orada bizi tanıyan eski cemaatlarımızdan açılış yapmışlar. Aslında sizin geçen hafta Bursa'da bir sohbetiniz benim yok mu? Benim zaten ayda bir gidiyordum. Ben burada da ilan edecektim. O derneğe mi gitmiyorsunuz? İşte efendim yok yok o dernek alır mı canım? Ben gittiğim yer 3-5 bin kişi doluyor. Orada 100-200 kişi toplaştı. Onu da bir abarttılar bir kabarttılar. Sığmadı, taşmadı, yollar doldu, dışarıdan izledi. Öyle bir şey yok. Orada toplasan 150 kişi yoktu. Yani her şey yalan. Ama şimdi ben onların yalanına alet olup da kalkıp da şimdi çok kalabalıktı dersem yalan olur ya. 150 kişi vardı orada. Ama ben sonra bir konferansa katıldım. Orada vardı 3000 kişi. Tabii onlar orayı kaçırdı da. Onlar şeye takıldı, yukarıya takıldılar. Efendim ondan sonra biz orada akşam namazı geçecek. Kıldık hemen namazımızı. Bakan Bey de orada oturuyor. Belediye başkanı oturuyor. Ne var bunda? Hoş geldiniz, beş gittiniz. Ondan sonra bana dediler ki bir konuşma yap. Ben dedim Sayın Bakanımız konuşsun. Yani benim burada konuşmama ki ben zaten dedim aşağıda gideceğim konuşacağım şimdi. Her dakika konuşmak da beni de sıkıyor. Bakan Bey de konuş, ben konuşmuyorum dedi. Konuşmayacağım dedi. Buyurun dedi yani. Ben de orada konuştum 5 dakika. Onu da bir saate çıkarttılar. Yani 5 dakika. Ben de orada aşurenin öneminden bahsettim. Ve Alevi kardeşlerimizle, vatandaşlarımızla münasebetlerimiz açısından Ehl-i Beyt'in yasını, matemini, efendim Kerbela hadisesinde den dolayı biz de biraz bu işte geri kalmayalım. Yani onlar biraz bu işi çok kutluyorlar, ediyorlar, merasimlerle şey ediyorlar. Biz de ehli sünnet olarak Ehl-i Beyt'i sevmiyormuş gibi haşa bir izlenime kaptırmayalım milleti. Ehl-i Beyt'in fazileti hakkında ben de biraz konuşmalar yapacağım önümüzdeki günlerde dedim. Kitap yazmam biraz zor vakit alır. Kaynaklı çok yazdığım için, ilmi yazdığım için zor oluyor kaynaklı. Çünkü roman değil. Ama Ehl-i Beyt faziletini öne çıkartalım. Ehl-i Beyt'in üstünlüğünü beyan edelim. Yezid'i sevmediğimiz ile ilgili bir konuşma yaptım. Çünkü yine bir Ehlisi Doğrusu programında bir Ehl-i Sünnet namına çıkan bir profesör iki kişinin arasında kaldı. Biri Caferilerin lideriyle biri eski o Çamuroğlu, Sayın Çamuroğlu vardı. Onların arasında bir de Ehl-i Sünnet hocası çıkarttı. Orada bir soru geldi. Ehl-i Sünnet Hazreti Yezid diyor, Hazreti Muaviye diyor. Şimdi Muaviye başka. Radıyallahu anh. Sahabedir. Onu ayırırız. Ama Yezid'e geldiği zaman da Yezid sahabe dedil bir şey de değil. Hani Yezid'in yaptığını frenk yavuru yapmaz. Yapmadı. İmam Rabbani buyurduğu üzere. O noktada mesela beklerdim ki orada Ehl-i Sünnet namına çıkan ilahiyatçı ne Yezid'i ne Hazreti ya demeliyken onu demeden program bitti mesela. Bu bana bir zül olarak, ar olarak, Ehl-i Sünnet olarak üstüme kaldı. Dolayısıyla onları beyan ettim. Dedim ki ne Yezid'e biz dedim her türlü hakareti reva görürüz dedim. Ondan sonra Ehl-i Sünnet olarak bu Ehl-i Beyt konusunda biraz öne çıkalım. Faziletleri çok çünkü bizim kitaplarımızda Bukhari'miz, Ehl-i Sünnet eserleri kaynak dolu. Niye o faziletleri biz gizlemiyoruz da? Konu gelmiyor işte geldikçe arada bir geçiyor. Ama böyle değil. Onların faziletlerine özel baplar açalım, kitaplar yazalım, konferanslar verelim Ehl-i Beyt hakkında. Bu Muharrem vesilesiyle, aşure vesilesiyle bu birliktelik, bu kaynaşma hepimiz Müslümanız. Onlar da hepimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetiyiz diyorlar, Kur'an kitabımız diyorlar. Bunda bir sorun yok. Böyle olduğundan da konuşmanın içeriği işte şurada konuştuğumun 2 dakika fazlasıdır. Bu konuyla konuştuğum 2 dakika, 3 dakika fazlasıdır. Bu kadar. Ondan sonra ben aşure dağıtacağını bilmiyordum. Açılış yapıldı çıkacaktım. Sonra baktım işte aşure dağıtacaksınız falan dediler. Ben çok elim kolum o kadar becerikli değilim. Bu dökerim her tarafa. Ondan sonra bir iki çanak doldurdum. Sonra Bakan Bey sonradan geldi. Arkamdan geldi. O öbür kazana indik. O da baktım dedi ki bizim elimizden almıyorlar Hoca Efendi dedi. Ben sana vereyim de sen ver millete dedi falan. Öyle de ben onun elinden aşure alırken millete vermek için. Yoksa zaten şekerim var mı? O kadar aşure yesem komaya girerim. Yemedik de yani. Orada böyle bir şey asıl oldu. Orada da dediler bir dua yap tekrar. Aşure duası. Şimdi halkın isteğine göre hareket etmek durumundayız. Yani cemaat şunu yap diyor. Yapıyoruz biz. Yani başkasının memuruyuz da halkın memuruyuz yani. Biz Allah için çünkü hizmet ediyoruz. Para istemiyoruz, pul istemiyoruz. Böyle bir şey gelişti ama ondan o kadar yalan. Araba zırhlıymış. Şuymuş, fiyatı, rakamı, ne evet, değil mi araba zırhı? Ama ne zırhı, ne bir şeysi ya. Ondan sonra efendim adamın biri git dedi, ona bindik. Geldik oraya Bursa'ya dedik senin arabalar şey olur, yol için bu uygun. Hadi al bu arabaya bin diye. Bir kardeşimizin adını vermeye lüzum yok. Araba sizin de değil. Yok yani adam efendim Hacı abi. Onda ismini demeye lüzum yok. Ondan sonra. Hayır 5,5 tonluk zırhlı bir araba olduğu filan. Nereden uyduruyorlar bunu mesela? Bu kadar yalan olur. Size i̇şte bunların lazım. Bütün haberleri yalan işte onun için. Böyle yani bütün haberleri demeyelim de ekseriyet külükmüne geçer. Ekseri haberleri yalan olunca geneline yalan diyebiliriz bunların yani. Bu kadar uyduruk kaydırık şeyler efendim. Ama güzel oldu benim için. Kötü bir durum yok burada. Bakan Bey de çekinmedi efendim. Yanımızda durdu işte. Ne var çekinilecek bir şey yok. Yani bir Alevi dedesinin yanında da dursa biz bunu doğal karşılıyoruz. Biz bir ehli sünnet hocalarındanız. Bizim yanımızda da biri gelse olsa biz bu memleketin vatandaşıyız hepimiz ya bu. Bunlar ayrımcılık yapıyor ya. Bunlar bölücülük yapıyor. İşte bunu yadırgadığın zaman bu niye oluyor dediğin zaman biz bugüne kadar dedik mi buraya niye gidiyor şuna niye gidiyor? Demedik. Onlar da dememesi lazım. Böyle bir şey dendiği zaman bölücülük buradadır. Yani belki zamanında bu tür sahneler yaşanmış olsaydı mesela 28 Şubat hatırlatılarak söylendi herhalde. Evet. Yer yerinden oynardı demek istenmiş oynadı olabilir. Oynadı zaten Erbakan Hoca bir yemek verdi. Evet yani dündür bugündür bunların hepsi geçmişte ve mazide kaldı. Ama bugün o zaman da Alevi demeye de korkuyordu vatandaş. Aleviyim diyemiyordu. Oysa Aleviler bu hafta sonu Ankara'da bir büyük kurultay düzenliyorlar. Yapsın tabii hakkını arasın. Hakkını arasın. Nedir yani bu? Bu haksızlık herkese yapılıyor. Bir kişiye yapılmıyor ki zaten. Hepimiz azınlıklardan beter olduk yani. Şimdi cemevine efendim kadro istiyor. Diyor ki bizim hizmetimiz bu, ibadetimiz bu. Onun düşüncesi o. Ne yapalım? Biz dernekte namaz kılamıyoruz. Neymiş efendim? Nasıl namaz kılamıyorsunuz? Cami olmak şeyi var. Yani 5 vakit namaz kılamıyorsun. Ne olacak? Cami olacak. Niye kılamıyor? Ben illa seni tayin ettiğin imamın arkasında mı kılmak zorundayım ya? Yani Alevi vatandaş da haklı. Cem evinde istediği ayinini yapsın ya, merasimini yapsın ya. Kritik nokta, konu öngörmeden buraya geldi ama burada kritik nokta, asıl tartışmalı nokta. Ama 28 Şubat'tan önce kılınıyordu. İbadethane öyle mi? Tabii 28 Şubat'tan önce efendim fahri şeyler veriliyordu. Bu kanun çıkarttı. Namaz kılınan her yer yani Diyanete bağlanmak zorunda. Bir de müştemilatıyla da beraber. Altındaki dükkan bu. Hepsini diyanete. Buna ne gerek var? Adam kendi imamının maaşını verip eskiden köylerde hep hocaları köylü bakardı. Evet, ne güzel de eğitimler olurdu. Bütün o Sırbiyan mektepleri, Elif Bağası şu anda yetişen yaşlı başlı adamlar ne öğrendilerse hocalardan öğrenmişlerdir yani. Çünkü insan kendisi tayin ettiği zaman bir şeyi ondan vazife de bekliyor. O da ona bir hizmet vermek durumu. Şimdi kim kimi denetleyecek 120 bin kadronun neyin ne yaptığı belli değil. Cami açılmıyor sabah namazında. Öyle camiler de var. Çok var, çok var. İstanbul hani, içinde var. İstanbul yani. İçinde belki hani işte Mahmutpaşa'da, işte Sirkeci'de iş muhiti olan yerlerde cemaati olmayan camiler ama sonuçta oradaki görevli imamın vazifesi o değil mi? Ya vazifesi o. Yani camiyi açıp cemaat tamam da, olmasa şimdi o namazı adam, kıldırmak diyor, karşılığında maaş diyor alıyor. Ki hadis-i şerifte mesela lanetliler cümlesinden sayıyor. Men emme kavmen umlu kârihun. Bir adam diyor bir cemaate imamlık yapsa ama o cemaat onu istemese. O imam lanetlidir diyor. Allah namazını kabul etmez diyor mesela. Böyle nice kadrodan sebep musallat olmuş oraya. Cemaat yazıyor almıyorlar. Millet ne yapacak cumaya cemaat başka yere gidemiyor. Böyle fazla camisi olmayan bölgeler var. İki böyle adımdan. Yerlerden var. Böyle yani, tabii canım. İmamından memnun değil. Memnun değil, dolu var. Hadi bakalım bir şey, dilekçe verirsin bakalım nedir. Şimdi niye bu, müftülükler bu konuda müdahil olmuyor mu? Ya müdahil oluyor, işine gelene oluyor, gelmeyene olmuyor. Şimdi... Nereden kaynaklanıyor memnuniyetsizlikler? Ya memnuniyetsizlikler farklı farklı yönlerden kaynaklanıyor. Mesela adam efendim takva ağacı şeyde görüyor, affedersiniz, tuvaletten çıkıp hemen abdest aldığını, istibra yapmadığını görünce bunun diyor akıntı bir damla gelse namaz abdest olmaz. Bu istibra çok önemli. İmam diyor çıktı diyor hemen diyor. Pamuk kullandım mı? Kullanmadım. Pamuk da kullanmadın. Adam söylüyor. Pamuk kullanmıyorsun. Peki o zaman yaşın kadar adım at bilmem ne hareket yap git gel falan. Yok. Hemen abdest aldı geçti imamlığa diyor. Şimdi adam ben ne yapayım diyor yani. Ben cemaata gitmeyeyim mi şimdi diyor. Cemaata diyor gittiğim zaman diyor benim diyor şüphem içime girdi diyor. Bunun abdesti olmadı diyor yani. Çünkü fıkha göre olmaz yani istibrasız abdest yani. Şimdi böyle durumlar var. Bu halk bir çünkü sosyal bir yapının içinde olduğumuz için çocukluğumuzdan beri. Bunca şikayet var yani. İtikadi problemler var. Kadere inanmıyor adam. Kader inkar ediyor. Yahudi Hristiyan cennete girecek diye hutbe okuyor. Hutbede bu konuyu yapan adam var. Şimdi adam diyor ki ben diyor ama cuma... Ama onun hutbede olması çok zor. Çünkü malum hutbeler merkezi sistemle, Diyanet tarafından merkezi hazırlanıyor. Merkezi sistemle şu anda öyle. Şu anda böyle değildi ki. Bu yeni biraz. Bu eskiden böyle değildi. Herkes istediği bir şeyi katıyordu, karıştırıyordu yani. Hal böyle olunca yani şimdi burada adam istediği bir imam tayin etsin. Senden para istemiyor ki mesela. Dolayısıyla ezilmiş yani. Halk her türlü ezilmiş. Burada herkese bir hürriyet verilmesi lazım. Efendim özgürlükten yana olunması lazım. Bunu yadırgamamak lazım. Adam benim ibadet şeklim bu diyor ya. Biz şimdi Ermeni'nin ibadetine karışamayız ki. Yahudininkine karışamayız ki. Tabii Avrasya'na gidecek, Kilisesi'ne gidecek. İslam buna müsaade etmiş. Zimmet vermiş, bir de güvence vermiş ya. Onlar hep ibadetin her şeyini yapacak mesela. Ha, ama biz kendi meselemizi içimizde bakıyoruz. Yani bize müdahale etmeyecek. Ona da etmeyecek, bize de etmeyecek. Herkes serbest efendim hizmetini yapabilecek. Ama ne var? Hukuksuz para toplarsın, istismar. Veya kadın kıza hasta okuyacağım diye üfürükçülük toplarsın. Irza tasaddi olur, tecavüz olur, şikayet olur. Ha, onlar ayrı bir şeyler. Onlar imam da yapsa, kadrolu da yapsa, kadrosuz da yapsa herkes suç. Onlar suç. Ama geri kalan noktada adam ben bunun arkasına kılmak istiyorum. Hayır, hala üfürükçülük kaldı mı? Vardır tabii canım. Neler yok memlekette yani şimdi efendim hasta okuma meselelerinde çok büyük şerahsızlıklar var yani. Hasta okuma olayında çok. Çünkü zavallı saf vatandaş gidiyor işte büyünü çözeceğim, cins yapacağım işte kadına elini değiyor. İşte efendim daha iyi tesir etmesi için şuranı tutayım, buranı tutayım. Bunlar çok başına gelen insan bize gelip sorduğu için efendim biz diyoruz göndermeyin mesela hanımını gönderme, kızını gönderme öyle hocaya. İşte çok tesirliymiş, şu kurtulmuş da bu bilmem ne. Papaza gidiliyor Müslüman kadınlar papaz bizi çözdürmeye. Böyle hurafeler olduğu bir dönemde yani hoca olmaz mı? Olur. Yani hoca demeyelim de. Hoca kismetinde diyelim. Yani adı öyle ama yani hoca, hoca diye biliniyor hoca ve öyle isimlendiriliyor. Tabii bundan İslamiyet'e bir leke gelmez. Hocalara bir leke gelmez. Yani ben bunu geçen de dedim. Hiçbir zaman bir şahsın yaptığıyla bir müessese, bir kurum zedelenmemeli, tahkir edilmemeli. Hal böyle olunca yani şu memleket hepimizin şu vatan, şurada bölünmemesi için vatanın birleşilmeli. Bir üst ideal olmalı. Bu da nedir? Efendim... Vatanın bölünmemesi, bu vatanda hepimizin huzur içinde, güvenlik içinde yaşamamız. Bu noktada herkesten birleşir. Vatandaş olan Ermenisi, Yahudi, vatandaş çünkü. Bunların hepsiyle birlikte hareket edilir. Zaten Alevi, Sünni hepsi Müslüman. Bu noktada zaten o ibadet öyle yapacağım diyor, yapsın. Ne yani müdahaleye gerek yok bugüne kadar edildiyse. Ha orada şimdi bir çalıştaylar oluyor, bir şeyle. Biz buna karşı bir şey konuşuyor muyuz? Konuşmamamız lazım. Konuşmuyoruz da. Hal böyle olunca bu taraftan da Ehl-i Sünnet'in de talepleri var. Efendim bu taleplerin de mutlaka sizin de ne derdiniz konuyla, var diye. O konuyla ilgili de bir çalıştay yok ama. Yok işte. Asas sıkıntı bizde. Hayır orada Faruk Bey yakalamışken bir de Ehl-i Sünnet çalıştayı yapsanız filan diye ya önermek aklınıza gelmedi. Ya o neyi diyeceğiz onu? Nerede diyeceğiz o kadar dar vakitte ayaküstü yani. Ben uzun bir konuşma yapamadım. Ancak sizin aracınızla buradan daha rahat konuşuyoruz yani. Buradan ses daha iyi gidiyor. Aşağıdan o kadar gitmiyor yani. Onun için herkes buradan çıkan mesajı alsın. Biz özgürlüklerden yanayız ama herkese özgürlük. Eşit özgürlük. Efendim, Şevket Ege hoca da diyelim ona yani hoca gibidir, malumatı çoktur. Çoktur. Mübarek adamın. Onun mesela bu hususta çok güzel açıklamaları var. Çok seneler evvelden söyler bunu yani. Bu Diyanet meselesinde şunda bu bize. Yani bağlayıcı olmamalı, biz müstakil hareket edilebilmeli. Efendim, Ecevit'in ben geçen şey gördüm ya. Bir televizyonda gazete küpür eski. Belki 20 senelik gazeteydi. Milliyet'te mi ne? Tarikatlar serbest bırakılsın diye. Cevit'in şeyi çıktı. Açıklaması. Açıklaması o zaman yazmış yani. Demek ki burada mesele kontroldür. Devlete, düzene bir zarar vermedikten sonra, bölücülük yapılmadıktan sonra, vatanı bölme noktası hedeflenmedikten sonra kültürel zenginlik kabilinden diyorsa Mevleviler istediği aynı yapabiliyor. Ama öbürleri orada bir Allah la ilahe illallah başta hucular bilmem neler. Gözünü kapattın tarikat oldu diye. Adam ama zaten hani genellikle tarikat zikirleri aleni kameraların karşısında böyle herkesin izlediği bir alanda yapılır mı? Yapılmaz herhalde. Yapılmaz da eskiden bu ihbar edilince suçtu. Geliyorlardı basıyorlar. Ne zamanlar geçti? Doğru yani kitap okuduğu adam, için. Adam Sofu Süleyman Efendi'nin aylarca kabrinde oturmuş, gözünü yummuş. Yasin okuyor, omzuna vurmuşlar. Kalk, gidiyoruz. Niye? Ne oldu demiş. Burada demiş efendim sen tarikat yapıyorsun. Niye? Ne tarikat demiş ya. Yasin okuyorum demiş ölü hocamın ruhuna falan. Gözünü yumdun ya, o tarikat demiş işte ya. Sen sabaha kadar gözünü yumuyorsun be adam, seni nereye götürelim ya. Şimdi böyle saçma sapan işlerle herkes yani zan altında bırakılmış. Şimdi bunlarla barışılması lazım. Bütün kesimlerle uzlaşılması lazım. Anlaşılması lazım. Meşru olan talepler, bölücülük içermeyen, vatanın, milletin bölünmesini hedef almayan, aksine birleştirici, kültürel zenginlik kabilinden sosyal hizmet içeren bu gibi şeylerde rahatlıklar olması lazım. Yani. Şimdi bir ara vereceğiz ama ondan önce şunu da sorayım. Bu sizin daha önce burada konuştuğumuz kaset konusu yeniden ısıtıldı, gündeme yeniden gelmişe benziyor. Adnan Oktar da bu konuda gene size ilişkin sert suçlamalar yönelten. Dinime söven bari Müslüman olsa. Demiş adam. Dinime söven bari Müslüman olsa. Demiş ki koyuna senin demiş, affedersin, arkan açıldı demiş falan, keçi demiş senin demiş, her yerin açık demiş yani. Bizim bir kere açıldı zıplarken demiş yani falan. Şimdi adam Allah. Sizi oraya mı, ona mı benzetiyorsunuz? Yok, ona benzetiyorum değil, adamın sicili bütün dolu. Zabıtlar ortada, neler yapmadı ortada. Şimdi öyle birinin söylemesi çok doğal yani. Çünkü cins, aynı cinsten konu olduğu için kendini alakadar eden bir konu ya. Şeyine girdi, alanına girdi yani. Onun için kaset uzmanıyım diyor. Ben diyor işte bunları anlarım. Öyle değerlendirmeler yapmış zaten konuşmasında. Yapar çünkü neden? O işin ehli ya. Ehli olduğu için. O sebeple diyorsunuz. O sebeple. Dolayısıyla şimdiye kadar söylediklerinize ilave edecek bir durum şey söz konusu biz değil. Biz diyoruz ki bak, millete diyoruz ki para istemiyoruz, rey istemiyoruz, bir şey istemiyoruz. Ha reytingimiz var bilmem ne. Şimdi bütün mesele bu adamı dinlemeyi sevmeyin. Bunların intaç ne? Bu adam şunu yapmış, bunu yapmış. Geç. Sonuç ne yapmışsa yani. Yapmış. Neticeye gelelim. Efendim sen ne istiyorsun? Ne yapsın? Bana diyor ki tövbe etsin. Ulan sana mı tövbe edeceksem sana mı gelip de Allah mısın sen? Sana Haşa. Mı tövbe? Yok yani tövbe etsin. Tövbeyi eden adam Allah'la arasında tövbe eder bir şey yaptıysa. Ki biz zina yapmadığımıza yemin ettik, kasem ettik. Efendim imansız ölelim. Bak şunu söyleyebilir mi bir Müslüman? İmansız ölmeyi göze alabilir miyim ben? İmansız öleyim diyorum zina yapmadım diye. Yaptıysam imansız öleyim diyorum. Bunu diyebilir mi bir Müslüman? Bunun efendim izahı var ama bu adamlar işte bunlar ucuzcu. Şimdi meşhur olmak için, her gece bir konu açmak için böyle şeyler yapıyor. Fakat biz onunla uğraşmaya kalksak uğraşacak vaktimiz, halimiz yok. Şimdi yeni bir şeyini buldum. Size getirecektik yani Yahudi Hristiyanlar Allah dostları diyor. Ona önümüzdeki hafta bakalım çünkü onun kaydını ama o araya sakın. Kadar kayıt mayıt çekerler Türkiye'den. Kaydı bulamazsın. Yok, şimdi dedik bulur. Ya bir defa kayıt şu anda duruyorsa. Gider. Çünkü bunların hepsi internet başında oturmuş. Bunun böyle paralı adamları var. Hepsi internet başında. Bunlar bir de yorumu da kendi yapıyor. Atıyor bir haber altına 20 tane yorum. 20'si de goy goycu kendi adamı. Bir arayı verelim öyle devam edelim. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz devam edecek. Çok kısa aramız var. Ardından yine birlikte olacağız. Cübbeli Ahmet Hocamızın tüm eserlerine Arifan Yayınları'ndan ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810 Cübbeli Ahmet Hoca ile Gönül Sohbetleri. Sohbetimiz devam ediyor. Sizden gelen sorular var. Sorular gelmeye de devam ediyor. O sorulara da cevap vereceğiz. Bir önceki bölümde hatırlattık. Profesör Abdülaziz Bayındır Hoca'nın Cübbeli Ahmet Hoca'nın eleştirilerine verdiği cevaplar var. Onları geçtiğimiz hafta bir bölümünü sizlere aktarmıştık. Bu hafta da iki bölümünü daha aktaracağız ama bugün gazetelerde çok geniş yankı buldu. Zannediyorum çarşamba gecesiydi. Doğrusu ben henüz izleme fırsatı bulamadım ama şovda yayınlanan ve bir hayli de ciddi bir prodüksiyon yapıldığı anlaşılan, çok da tanıtımı PR'ı fazla yapılan bir yeni dizi başladı. Sizin diziyi izlediğiniz anlaşılıyor. Yok, bana haberler geldi. Muhteşem Yüzyıl dizisi. İzleyenlerden haber aldım. Ama tabii doğru Sayın Bülent Arınç'ın da bugün mecliste bir hayli ağır eleştirileri vardı. Bugün gazetelere yansıyan dünden eleştirileri vardı. Nasıl bir izlenim edindiniz? Eleştiriyi bıraksınlar da ben yapayım. Onlar icraat yapsın. Retük müdahale etsin. Bu böyle rezillik olur mu ya? Namusumuza sövmek bu ya. Niye? Bu bizim padişahlarımız, bunlar bizim ecdadımız. Ama işte orada şu tür değerlendirmeler yapılır. Evet, bunlar bizim ecdadımızdır, geçmişimizdir. Hatasıyla, sevabıyla bize aittir. Ama sonuçta hiçbirisi sütten çıkmış ak kaşık değildir. Yok, bir defa bu yazılanlar... Sevapları kadar hataları da olmuştur. Dolayısıyla bunu, çok kutsamanın alemi yok diye düşünenler olduğunu biliyoruz. Düşünenler olduğunu biliyoruz da bunların çoğu iftiradır. Bir defa Hazreti Fatih hakkında şarap içtiğini söylediler. Evet, buna ilişkin çok Hazreti Fatih hakkında ki hakkında hadis var. Yani şarap içene de ne güzel komutan der mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Oradan anlıyorum ki peygamber yalan söylemeyeceğine göre bunlar sahtekardır. Yani Hazreti Fatih'e bile böyle şeydi. Şimdi orada şarap içiyor diye bir sahne varmış. Ondan sonra dansöz oynatmalar. Ondan sonra her gece işte bir kızdan şundan bundan kadın kız işleri. Sanki adam 46 sene bu kadar güzel yönetti bu vatanı. Ondan sonra dünyada bu kadar fütühat yaptı. Öyle o işlerle meşgul olan, kafası aklı fikri o işlerde olan adamın yapacağı işler mi bunlar mesela? Bir tezat var. Ondan sonra bu hususta cehalet var. Cehalet rezalet getiriyor. Geçen yine temas ettik. O birkaç kere aynı soru geldi. Mü'minun suresinin 6. ayeti ne demek istiyor diye. Şimdi Kur'an'ı bilmiyorlar, bir şeyi bilmiyorlar, dini bilmiyorlar. Şimdi halka bunu izlettiriyorlar. Halk bunu ne zanneder? Bir defa millet tarihi zaten şeyden okumuyor, kitaptan okumuyor. Bu dizilerden tarih bilgisi alıyor. Bu dizilerden o padişah hakkında karara varıyor, kanaata varıyor. Bir defa bu kültürel olarak bir bilgilendirme diziler, bilgilendirme anlamı yani taşıyor. Tarihi dizi olduğu için. Evet. Yani biz bir tarih filmi veya bir belgesel çekmiyoruz. Sonuçta bir ama öyle dizi yapıyoruz. Senin öyle bir özgürlüğün yok ki var. Belli bir şahıs hakkında. Yani şu anda sen bunu bir efendim görevli muvazzaf biri hakkında yap bakayım ne oluyor? Bir adamın öldükten sonra hürmeti ne gibidir? Sağlığındaki hürmeti gibidir İslam'a göre. Bunlardan ne biçim bir düzen var? Böyle hürmetsizlik olur mu ya? Ne diyor hadis-i şerifte? Hayır, bunu yapanların İslam'a uymak gibi bir mecburiyetleri var mı? Hayır, anladım da İslam'a uymak değil ama burada bu kadar halk Müslüman halka hitap eden bir şeydir. Hürmetü hayyen ke hürmeti meyten. Hürmetü meyten ke hürmeti hayyen. Ölüyken bir adamın hürmeti, yani dokunulmazlığı, sağken dokunulmazlık gibidir. Belli bir adam hakkında yap bakayım bunu, sen ne yapıyor? Karikatür çiziyorsun, adam mahkemeden soluğu alıyorsun. Sen burada bu kadar efendim iftira yapıyorsun adama. Bunlar kesin iftira. Bir defa şunu anlamak lazım. Buradan anlar ki insanlar, seyredenler, bu devamlı zina yapıyor. Çünkü nikah kaça kadar? Serbest. 4'e kadar. Hadi boşar alır. Onun şey var ama cevazı. Şimdi burada gecelik. Sen git sen gel, sen git sen gel hesapları falan. Dansöz oynatıyor falan. Şimdi dansöz efendim, bunlar şeriat ehli insanlar. Şeyhül İslamların kontrolünde insanlar. O kadar muhafazakar bir toplum. Şu anda laik bir düzendeyiz. Hiçbir şey bir şeye karışılmadığı halde şu anda efendim Cumhurbaşkanlığı köşkünde böyle bir şey yapıldığını farz edelim. Ne olur bu memleket? Halbuki laikiz, hiçbir şey olmaması lazım. Bunun Osmanlı'da olduğunu düşünmek kadar cinnet yoktur. Cünün ya, vel cününü fününün demiş yani. Deliliğin çeşitlerinden biri. Ya Osmanlı Sarayı'nda öyle bir kontrol mekanizması var. O harem daireler. Hepsi kontrolcü. Harem ağzı dediğin adamlar efendim Beşir Ağa gibi, Şua gibi, Bua gibi, Evliyaullah'tan zatlar, ulemadan, sulhadan. Bunlar hepsinin kütüphaneleri, eserleri olan zatlar yani. Onlar öyle rastgele harem ağası yapmıyor ki. Öyle ortamda sen bunu nasıl yani efendim meşrulaştıracaksın veya bunu yapacaksın da dışarıya sızmayacak. Ondan sonra herkes şimdi hoşaf soğutan, kuyruk sallayan hocalar yok ki o zaman. O zaman acayip Şeyhülislam var, şeyler var. Adamı indirirler aşağı yani. Padişaha da indirecek fetvalar. Halif fetvası da verecek güçleri var. Ki o dönemde meşrikatın çok güçlü olduğu dönem. O son dönem gibi de değil yani. Hal böyleyken Sultanahmet en casus teşkilatları, en hafiye teşkilatları, en korkulan Sultanahmet'i bile hal ettiler hocalar. Hocalar hal etti yani. Hocalar halletti ama belli siyasal koşullar oluştuktan sonra, tamam da, gücünü, iktidarını kaybettikten sonra. Ama hocaların yazısını almadan edemediler. Halletti diye Türkçe'de halletti, halletti zaten. Hal'a Arapça'da noktalıdır. Hal'ettiler yani. Vazifeden aldırırken yazıyı kimlere yazdırdıkları, kimlerin bu işi tasvip ettiği hocaların adını vermeyelim şimdi. Onlar sonra çok pişman olup tevbe ettiler. İki de bir de onları teşhir etmeyelim. E şimdi böyle bir Osmanlı sistemi var. Burada bu kadar haram günah işlenecek, bilmem ne olacak. E peki bu, diyorlar ki buradan, kayıt var, zabıt var, evet. Efendim defter var. Hem o var hem şu var. Yani burada hiç günah işlenmedi padişahlar. Efendim günah peygamberlere işlenmedi. Peygamberlere has ismet vasfıyla değil ama herhalde vasıflı teşhir değillerdi. Böyle her gece alenen yani bunu günahını teşhir edilecek. Teşhir edecek durumda yapmazlar. Bir dönem ben hatırlıyorum çok tartışılmıştı. Zamanın tünelleri içerisinde kayboldu gitti. Cariye meselesi var. İşte, cariye hükmü nedir? İyi ki siz açtınız yani ki ben demedim siz dediniz olsun şimdi. Yoksa ben açacaktım. Yani burada cariye meselesini bilmeyen bunu zina zanneder. Ki Aleyhisselatü Demircan'a göre sahabe de bile zina ediyor. Cariye, cariyelik yok diyor. Nikah kıyması lazım. Yani nikah olur mu cariye de bunu? Sen ona nikah şartı koyarsan zaten dörtte sınırlanıyor. O zaman ne yapacağız? İmam Malik'in 300 cariyesi vardı. Efendim en zahit sahabe Hazreti Ali Efendimiz dünyaya en soğuk insan. Ezhedün nasa. Sahabenin en zahitlerinden. İbni Ömerler, İmam Aliler. Ya bunlar 17 cariyesi vardı. Bunların hakkıdır. Resulullah'ın vardı Mariye Validemiz. Ondan çocuğu oldu İbrahim. Bu müesseseyi Kur'an'da varken, sünnette varken şey, efendim yok mu sayacağız? Osmanlı'da da vardı bu. O zaman şimdi, bizdeki cariye algısıyla Müminun suresinin, tarihteki cariye algısının ve Kur'an'ın bu konuya bakışının doğru anlaşılması lazım. Tamam şimdi ne diyor ayet-i kerime? Müminun suresinin 6. ayet-i kerimesi. İsteyen gelsin. İstediği tefsirle gelsin bakalım. Aksine bir beyan bulabilirim. Ellezînehum li furûcihim hâfizûn. Namuslarını korurlar, tenasül uzuvlarını korurlar. İlla korumazlar. Kimden? Alâ ezvâcihim, eşlerinden. Bu dörde kadardır hür. Evmâ meleket eymânuhum. Tabi orada da şartlar var tabi. Dört derken bu da şey değil yani. Bunun kadının hakları var, şartları var. Riayet etmesi lazım. Etmezse günahkar olur falan falan. Onlar detaylı hukuk. Hukuku zevceyn. Karı koca hakları hakkında bir kitap da hazırlıyorum şimdi. İslam'da nikah baskıya verdim. Yani eş aranırken seçilmesi gereken, eş seçerken vasıflar ve nikahın faziletleri, bekarlığın rezillikleri falan taaddül zevcata girmedim ama şu anda bir 300 sayfalık kitap baskıya gitti. En can alıcı yerlerden birisi o yani. O da ayrı bir konu çünkü onu oraya sığdıramadım. Yani ben geçiştirme iş yapamıyorum. Bir kitap yazayım o diye. O ayrı bir kitap olacak. Efendim öyleyse. Şimdi ben bir kitap yazayım diye başlıyorum ondan 6 kitap çıkıyor. Namaza öyle başladım 300 sayfa bir kitap çıkartacaktım. Şu anda namaz hakkında 1000 sayfadan fazla oldu kitaplarım. Bir tanesi 600 sayfa oldu. Yani dinin direği müminin miracı namaz. O ve tadil erken nasıl geçiştireyim? Kalktım tadil erken İmam Birgim'in Muaddilus Salat'tan tercümeler yapayım derken bir baktım 150 sayfa oldu. Cemaatle namaz orada bir bölümdü. Ya bu bir baktım detayına cemaatle namazı kaynaklar maynaklar 300 sayfa cemaatle namaz oldu. Namaz ilmihali lazım bu sefer. Namaz ilmihali 300 sayfa oldu. Bu sefer abdest kusur ayrı bir sefer o oldu 300 sayfa. 200 sayfa. Yani bir namazda kitaba girdim. Ondan 1000 küsur sayfalık, belki 1200 sayfa eder namaz taallukat itibariyle kitaplar. Bu da şimdi öyle oldu. Burada sizin Gökhan Bey'de mi de birinde bir programda söz verdim. Böyle bir şey var bu konuda. Zifaf adabı zifaf falan. Hala o da geçen bir sordu bana. Hani böyle bir kitap vardı falan. Dedim şimdi biz ona girdik ama baktık ki adabı zifaf müstakil bir konu. Bu sefer bunlar hepsini bir yere sıkıştırırsak hepsini haksını veremeyeceğiz. Hepsini yarım yarım yapacağız. Bu arada Ali Rıza Hoca'nın kulaklarını çınlatalım İslam'da cinsel yaşam diye ilk herhalde. İlk o yazdı o işi. Son dönemde tamam. Kaleme alan şimdi burada isimdir. Geçen Habertürk'te bir teke tekte ben izledim yani. Dedi ki cariyeyle nikah şarttır. Yani nikahlanacak. Nikahlandıktan sonra zaten cariyelik mefhumu kalmıyor ki zaten. Eşin oluyor. Ayet ne diyor? Eşleri müstesna. Evma meleket eymanuhum. Sağ ellerinin malik oldu. Milki yemin denir buna. Bu milki yemin mülkiyet hakkıdır. Bu mülkiyet hakkı da ne demek biliyor musun? Nikahtan daha güçlüdür. Çünkü sen hanımının yani eşisin kocasısın ama hanımın senin şeyin değil. Efendim mülkün değil. Öbüründe mal mülk hükmündedir. Çünkü satılıyor çünkü azat ediliyor. Orada İslam'da bambaşka bir hukuk var. Ha bu nereden başladı, ne oldu? Şimdi ona girersek onun detaylarını veririz. Ama en azından şunu söylemek lazım. İslam'da yani, bu var. İslam ama öncesinde niçin, de. İslam öncesinde vardı. Ve sonrasında da. İslam bunun azadına teşvik etti. Bu müesseseyi ne yaptı? Efendim hatayla adam öldürdün, köle azat edeceksin. Bir de mümin köle kaydı koyuyor. Fetehri rakabetin mümine, mümin boyunu azadı. Mümini koyuyor, bu sefer onu imana teşvik ediyor. Ne oluyor? Efendim başka dinden cehenneme gidecek ebedi. Bu şerefle şereflenip iman da ediyor, teşvik olup azat olup sonra hürriyetine kavuşuyor. Ki o kölelere, cariyelere İslam öyle de bir haklar vermiş ki. Oho, ihvanukum havelukum, kardeşleriniz demiş. Öyle şimdiki gibi işçi patronun kardeşidir. Aynı yemekten yiyin. Laf salatalarından değil yani. Hadiste öyle. Femen kâne ehû tehte yedi, elinin altında kölesi, cariyesi olan felutu'mum mâ yat'am, yediğinden ona da yedirecek. Ama aynı yedirecek yani böyle. Ona giydiğinden giydirecek. Öyle bir adaletler var, öyle bir eşitlikler var. Tabii sonradan suistimal olmaz mı? Her kurumda o olur. Ama İslam'ın düzeninde bunlara çok değer verilmiş. Bunların İslam'a girmemişler ama Müslüman olanların yanında böyle vazifeli kılınarak İslam'ı yakından tanıma, anlama ve ahireti kazanma imkanı Allah onlara sağlamış. Dolayısıyla Evliyaullah'tan da birçokları köle ve cariyelerdendir. Mesela kadın evliyadan çoğu Rabiatül Adeviye değil, Rabiatül Basriye var, Mısriye var. Bunların çoğu böyle cariye. Bu cariye efendim öyle bir makamlara yükselmişler ki mezhep müçtehitler onları ziyarete gitmiş. Böyle cariye. Çünkü neden? İslam onlara değer vermiş, kültür vermiş, onlar kazanmış. Yani cariyelik müessesesi İslam'da İslam'ın getirdiği... Cariyeliği de şöyle diyeyim. Bir hadisten hayır, o şeyi söyleyeyim. Başka bir şey söyleyeceğim. Evet. İslam'ın getirdiği bir kurum değil. Değil. İslam geldiğinde var olan bir kurumun onu düzene düzenlenmesi. Sokmuş, düzenlemiş. Taaddüdü zevcat da İslam'ın getirdiği bir şey değil. Taaddüdü zevcatı sınırlamış. İslam'dan önce 9 eş, 10 eş, 20 eş kabile reisinin gücüne göre. Müslüman olduğu zaman bir kabile reisi geldi. Sahabeden radıyallahu anh mesela 9 eşi vardı. Kainatın efendisi buyurdu ki 4'ünü seç, gerisini boşanman gerekiyor. Çünkü İslam bu hükmü getirdi. Yani orada da ne getiriyor? Bir sınırlama getiriyor. Ha bu da emir değil. Bunu da yanlış anlıyorlar. Sanki emir var. 4 evlilik, 2 evlilik. Emir yok. Teşvik bile yok. Ruhsat var. Teşvik bile yok. Ha, ruhsat var. Efendim herkesin bünyesi farklıdır. Hacetleri farklıdır. Zaruretleri, durumları farklıdır. Her memleketin bünyesi farklıdır. Harpler olur. Erkekler kırılır. Kadınların fazlalığı kalır. Bunda bir fesada sebebiyet verme durumu olur. Vesaire vesaire. Sosyal vakalara da göre tanzim edilebilecek meselelerdir. O husustaki kitap biraz sonraya kaldı. Şimdi bu ilk aşamada eş seçerken aranacak vasıflar hadislere göre falan onu yazdım. Şimdi efendim ayette diyor ki eşlerinden tenasürüzünü korumayacak. Evma meleket eymanu. Cariyelerinden de diyor. Şimdi bu cariyeler ne yapılmış? Ev harfiyle atfedilmiş. Atıf neyi gerektirir? Mugayiret iktiza eder. Yani? Bu, başkalık, yabancılık ifadesidir. Çünkü o eşlere atfedildiğine göre eşlerden başka bir şey. Şimdi eşlerden başka bir şey olduğuna göre o zaman sen ev süpürmede kullanacaksın onu. Şunudur bunudur tarlada çalıştırsın hurma devşirir. Bunu diyemezsin çünkü ayette diyor ki tenasül uzvunu bunlardan korumaz. İki sınıftan. Bu konu cinsel konu. Evet. O öbür konu değil ki. O sekreter gibi bilmem ne gibi konuşuyor. Feinnehum gayru melumin. Bunlar tenkit edilemezler diyor. Asla kınayamazsın. Meşru nikah yapmış. Şahitli. Nikah yapmış. İslam'a göre geçen nikah yapmış. Bunu tenkit edemezsin. Dersen ki amma da uçkuruna düşkün adam bilmem ne doymuyor muymuyor kafir olabilir diyor İsmail Hakkı Hazretleri. Çünkü tefsirlerde ayette diyor ki tenkit edemezsin. Eğer bir adam helal dairesinde bir iş yaptıysa tenkit eden kafir olma tehlikesi var. Çünkü helalı ayıpladığı için. Şimdi ama nedir? Almış öbürünü bırakmış. Yedirmemiş, içirmemiş, hakkını vermemiş, zulüm yapmış. Onu tenkit edersin. O akdini değil. Zulmünü tenkit edersin. Şimdi burada da cariyelerde zaten sınır yok. Yani 3 olur, i̇şte beş olur. Şimdi Osmanlı haremi, Osmanlı hareminde de cariyelik müessesesi vardır. Evet. Çünkü Osmanlı kılıcının hakkını vermiş, efendim bu kadar kıtada at oynatmış ama Allah için. Bunu derler tarafkirlik değil. Hazreti Fatih'in sözlerinde var. İmtisali cahidu fillah olup'tur niyetim. Efendim dini İslam'ın mücerred gayretidir gayretim. Osman Gazi'nin vasiyetlerinde de geçer. Bu asla onu bunu esir etmek... Davamız kuru bir cihangirlik davası değildir sözler. Cihat Allah'ın cihat emrine imtisalen ben bu işi yapıyorum diyor. Bu Osmanlı Sultanları İsmail Hakkı Hazretleri'nin beyanı ve çile. Asr-ı Saadet'ten sonra İslam'ın tatbikinde Selahaddin-i Ali Osman kadar, Osmanlı Sultanları kadar İslam tatbikinde hassas olan bir İslam devleti daha gelmemiştir. Yani Emevi'den de üstün bu noktada, Abbasi'den de üstün bu noktada. Şeyhul İslam'a bağlı, ulemaya bağlı bir düzendir. Ha, beşeriyet itibariyle günahsız kimse değil. Peygamber değilse günah işleme payını bırakırız. Ama şimdi toplumda o kültür şu anda yok. Çoluk çocuk hiçbir şey bilmiyor. Sen git, sen gelme. Ne bilecek onu? Burada cariyelik var. Cariye olursa ayetle sabittir. Cariye onun efendim cinsel o manada zaman, da istifadesi helal olan bir mahremidir. Hal böyle olunca bu onun önünde oynasa da hanımından daha ileri. O zaman niye eleştiriyorsunuz? Niye eleştiriyoruz? Burada kültürel bir saptırma var. O neyi vehmettiriyor halka? Zinaya düşkün, karı kıza düşkün. Allah'ın buna verdiği bir ama müsaade... Zina yapmadığını söylüyorsunuz. Zina yapmadı tabii. Bu zina değil ki. O zaman yani zina anladım değilse... ama o filmden halk bunu ne anlar? Sizin vesilenizle bunu ben beyan edebildim. Bunu kimse bu şekilde anlatmaz ki. Hocaların hiçbiri cesaret de etmez. Kalkar derler ki yok cariyelik, mariyelik. Şu anda yok. Şu anda niye yok? Nesli tükendi. Yani o dönem inkıraza uğradı. Ölenler öldü, kalanlar ama çoluk çocuğa da intikal ediyor. Fakat azat müessesesi çok işlediği için fazileti, sevabı, bir köle azat, Allah Teala hep bunları Habibi hadis-i şeriflerinde azada teşvik ederek, hatta İslam'daki bazı had cezalarında mutlaka köle azadı mecbur edilerek bu kölelerin hürriyete kavuşturulması hedeflendiği için bu kalmadı. Zaten şu anda da Hazreti Mehdi döneminde olacak. Ama şu anda böyle bir dünyada böyle... Öyle mi? Tabii Hazreti Mehdi döneminde olur yine, niye olmasın? Bir İslami efendim cihat şeyi, meşru bir cihat belirirse, zuhur ederse karşı taraftan Allah, evvela İslam tebliğ edilir. İslam tebliğini kabul ettin mi harp yapılmaz. Kabul etmedi mi ikinci şık devreye girer. İkinci şık nedir? Cizye teslim edilir. Ayet-i kerime de estağfirullah. Katilüllezine la emnune billahi ve la billahi ve la ahir. وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَد۪ينُونَ د۪ينَ الْحَقِّ Allah'a, ahirete inanmayan. Şimdi bunlar derler ki iki şarta imandan bunlar kurtardı ehli kitap. Kurtarmaz. İki şarttan devamı var. Bak işte diyorum bütün ayetleri okumuyorlar. Sadece bir ayetle Bakara 62 ile olmaz bu iş. Bak Allah'a, ahirete inanmayan. Yetmedi. Ondan sonra Allah'ın ve Resulünün haramlarını haram kabul etmeyen. Üçüncüyü gördün mü şimdi nereye gidiyor? Velayet dinü dinel hak, hak dine tabi olmayan, yani İslam'a girmeyenlerle kıtal edin. Efendim bu ehli kitaba girmez mi? Konuşma. Minellezine utul kitap. Ayet bu. Ehli kitaptan diyor. Zaten ehli kitap olmayan da cizye hakkı yok. Ya İslam ya kelle. Ehli kitapsa orta bir bölüm açılıyor. Hadi sen cizye öde de efendim yaşa. Hatta yu'tul cizyete anyedin, kelle başı cizyesini verecek ve hum sahirun. Hem de İslam tahsildarı oturacak, o ayakta verecek. Öyle buyurun çay, efendim, çay içelim, beyefendi otur falan öyle değil. Cizyesini verirken o ayakta duracak, İslam tahsildarı alacak. Bunlar ne hedeflenmiş? Hak dini kabul etmeleri. Yani bu zorluktan kurtulalım, şimdi insanlar para çok, aman para para ne vereceğiz, İslam'a girelim kurtulalım gibi. Sonra da İslam içine girer, yani zorla Müslüman olunmaz ama... Belki böyle bir İslam'a ısınma, neden? Esas hedef cehennemden kurtulmaları. Ahirette yanmamaları için Allah Teala her türlü imkanı seferber etmiş. Köle cariye işinde de ne diyor? Hadis-i şerif İbn Kesir'de de geçer. Acibtu min kavmin yukadunu ilel cennet bis selaset. Zincirlerle bağlanarak zorla cennete çekilip götürülen köleler toplumuna taaccüp ederim. Zorla cennete götürüyor ya. Döve döve helva yediriyorlar bu memlekette ya. Bu İslam mı ya? Müslüman olman için her türlü şey. Ama sana diyor ki İslam'a gir. Güzelliklerini anlatıyor. Kabul edersen köle olmuyorsun ki. Hürsün. Sorun yok. Ehli kitap olursa ikinci şık çıkıyor. İkinci şık nedir? Cizye ver. Cizye müessesesi Osmanlı'da işliyordu. Zaten son dönemde dış mihrakların zorlamasıyla cizyeyi kaldırdılar. Cizye kaldırılınca da bütçe çöktü zaten. Ondan sonra son sarsıntılar cizyenin kaldırılmasından. Sen Allah'ın emrini kaldırırsan onlar da seni ortadan kaldırır işte. Hayır, burada şimdi Muhteşem Süleyman veya Muhteşem Yüzyıl dizisini konuşurken eleştirilen konulara bir anlamda siz açıklık getirmiş oldunuz. Yani bu tür sahnelerin ya şimdi bu dizileri oynatmamak imkanı ama varsa retük metük engellese engellesin. Çünkü burada şarap diye iftira var. Ondan sonra bu ümmetin diyor sonra gelenleri önce gelenlerine hakaret ettiği zaman efendim Allah'ın laneti onların üzerine olsun. Bilip de bildiğini söylemeyen de melundur diyor hadis-i şerif. Şimdi biz onlara istiğfar etmekle emrolunduk. Vellezine yekulune Haşr suresinde Rabbena gfir lena ve ihvanellezine sebequna bil iman. Ya Rabbi bizi de affet, geçmiş kardeşlerimizi de affet derler diyor. Benim dostlarım böyle yapar diyor. Bu dost muamelesi değil. Müslüman işi değil bu. Efendim falan adam içki içerdi. Ya üzkuru mevten bil hayır. Ölülerinizi hayırla yad ediniz. Şu anda bozuk adam da olsa bilmem ne de olsa ölmüş gitmiş bir adam hakkında kalkıp da şimdi şöyle işleri vardı böyle işleri vardı. Kim olursa olsun efendim bunu demek caiz değil. Ama kanuni gibi insanların zaten sınırları çizgileri hadleri hudutları olan eğitim kültür seviyeleri belli olan yetiştikleri ortam belli olan insanlar. Bunlara yapılan iftira bir de topluma hakaretle sövmek yerine geçiyor. Ama ben şunu demek istiyorum. Sultan Süleyman zina etmez. Zina etmesine ne hacet var? Zaten cariyelikte serbest. Evet işte yani ben de onu söylemeye çalışıyorum. Ama sen şimdi bunu o izlenimi verirsen ki bu çoluk çocuk bunu seyretse bu padişahlar da amma keyfine düşkün karı kız biri gidiyor biri geliyor. Hem millet Allah muhafaza dinden çıkacak. Böyle dinse diyecek bilmem ne milleti kafir ederler bu şekilde ya. Ama tabii onu dini olarak yorumlayan kimse yok. Ben de çıktım doğruyu söyleyeceğim. Yani böyle bir şey ben şu anda şunu demek istiyorum. Sarayda böyle bir şey varsa alem gibi değil. Orada başka erkekler oturup onu seyretmez. O onun kendi mahremidir. Kadınlar arasındadır. Mahremidir. He, o zaten onun yanında soyunabilir. Bunlar başka bir şey. Ama bunun şimdi ne manası var? Bu kadar iftira var. Ya, adam öldürmek gibi ya. Ecdadını öldürmek gibi bir şey. Evet. Bir ara vereceğiz. Devam edeceğiz. Değerli izleyiciler, Şüpheli Ahmet Hoca ile sohbetimiz devam edecek. Kısa bir aradan sonra yine birlikte olacağız efendim. Cübbeli Ahmet Hocamızın tüm eserlerine Arifan yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810 Cübbeli Ahmet Hoca ile Gönül Sohbetleri. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz devam ediyor. Muhteşem yüzyıl Osmanlı ve Kanuni'nin ekrana yansıtılış biçimine ilişkin Cübbeli Ahmet Hoca'nın itirazları var. Onları sizlerle paylaştık. Biz ecdadımızın yani özellikle Osmanlı sultanlarımızın böyle kebair günah, içki gibi, zina gibi, kebair büyük, masum değiller. Küçük günah herkeste vuku bulabilir. Böyle kebair günahlar işlemedikleri yönünde kanaatımız var. Efendim belki bir iki tanesi içki içenden duydum. 4. Murat için filan. Ve içki lafı çıkmış. Bunları da İslam beyine ister. Hüccet ister, delice şahit ister. Burada görgü tanığı olmadıktan sonra bu kayıt kuyut çok geçerli olmaz. Çünkü Erhan Afyoncu kardeşimizin bir şeyini dinlemiştim. Dedi ki kayıtlarda yani mutfak envanterinde neler alındığı maddelerinde şarap falan geçer. Deyince tabi Murat Bardakçı'nın orada bir yanlış şeyi var. Tespitleri var. Fatih'in değiştiğine de. O Hafız Şirazi'ye bile içiyor falan. Dedi halbuki orada aşktan şaraptan çok bahseder. Mesnevi'de bahseder. Yani Hafız'ın divanları da bahseder. Onlar hep manevi aşktır. Kadın aşkı değildir. Allah aşkıdır. Şarap da manevi şaraptır. Ey Saki kaseyi döndür diyor falan. İşte zaten öyle başlıyor Hafız divanı. Orada ben onu canlı yayında da tartıştım kendisiyle. Bu Hafız Şirazi Evliyaullah'tandır. Yani Nakşibendi Hazretleri'nin falan irtibatlı oldu. Hacı Paris'e ona gitmiş. Velilerdendir yani. Tefsirlerde falan kattesallahu sürü diye geçer. Sen şimdi bura şarap içiyor. Yani bu böyle mücerret bir kayıtta bir şey görmekten adam şu. Orada zaten aşktan bahsediyor. Öbür şaraptan. Ama mutfak envanterinde de bunun geçmesi dedi. Sefirler geliyor dış ülkelerden. Bunlara tabii şarap sunuluyor. İçki sunuluyor. Onlara göre helal diye yani. Çünkü imansızsa kafire helal olan, kendi dinde helal olan bize alakadar etmez. Onlara sunum yapıldığından dolayı envanterde gözükür dedi. Burada şu soru çıkar bu ama. Bu padişahın içtiğine delalet etmez. Tabii devlet devletin protokolü davranış biçimiyle, devlet protokolüyle belki sade vatandaşın davranış biçimi ve ikramları birbiriyle örtüşmeyebilir ama burada ilahi kanunlar devlet protokolünde geçerli değil mi? Yani biz evimize gelen bir misafire biz içmesek bile onun içki kullandığını biliyor olsak ona içki ikram edebilir miyiz? Yani o ev gibi değil. Tabii saray bir müessese gibidir. Kendi elbette, evi odasına yani sokmuş devlet değil protokolü o. Devlet protokolüdür. Evet. Devlet protokolünde ona göre. Caiz midir? Yani ona göre helal olduğu için karşı tarafa o da onun sofrasında oturmaz. Zaten o sefirlerle mefirlerle yemek yemez. Onları kendileri müstakil yiyorlar yani. Onların sofrasına bir Müslüman oturuyor anlamı da çıkmaz bundan. Onlara kurulan sofra. Onlara ait. Onlar içiyorlar. Yiyorlar içiyorlar. Ondan sonra zaten anlatıyorlar onları. Hırpalıyorlarmış, gezdiriyorlarmış. Padişahın huzuruna çıkana kadar adamın canı çıkıyormuş zaten. Böyle çıkarıyorlarmış yani. Öyle Osmanlı'nın bir psikolojik şeyleri de varmış, usulleri falan. Ha yesin içsin, hatta içse daha makbul. Çünkü sarhoş gelsin ki talepleri yanlış iletsin. Veya öbür taraftan bir şey anlatacak doğru anlatamasın falan. En azından boyun eğmek durumunda kalsın. Bunlar siyasi taktiklerdir, şeylerdir. Ama bu padişahın içtiğine hiçbir zaman delalet etmez. Asla delalet etmez. Sen şarap kasesini elinde görsen içinde ne olduğunu bilmediğin için yine içki içiyor diyemezsin. Çünkü kase aynı olabilir, içi başka olabilir. Zarf başkadır, olur, mazruf başkadır. Böyle şeyler İslam'da yok ki zaten. Sen adamın efendim elinde şarap kasesi görmekle içki içiyor diyemiyorsun ki İslam'da. İçinde işte ne koyulduğunu bilmediğin için. Zahire göre hüküm vesaire. Ama zahire göre de suizana girer. İlle şahit lazım. Burada hiçbir şahit yok, bir şey yok. Efendim defterde bir saraya girdi var lan. Padişahlar içerdi. Bu kadar büyük yalan uyduruk olabilir mi ya? Bunların çoğu ibadetinde, namazında, teheccüdünde, zikrinde Evliyaullah'tan zatlar. Çoğu. Birkaç tane olabilir. Belki fire bir tane, iki tane. O da sonradan tevbe etmediğini biliyor musun? Bilmiyorsun. Peki tevbe ettiyse de sen onu şu anda teşhir ediyorsan durumun ne olacak? Men ayyara havbiden bin. Kim bir kardeşini diyor bir günah sebebiyle ayıplarsa ne memut? Hatta efale. Kendi o günah yapmadan ölmez. Dolayısıyla ayıplamak ayrı bir günah. Teşhircilik ayrı bir günah. Tecessüs ayrı bir günah. 40 tane haram. Adam bir haram, sen onu haram işliyorsun. Hal böyle olunca efendim bir de bunu alenen yani bu kadar düşmanlarımız var. Dış ülkelerden dost düşman bir de bu bizim diziler Araplara Maraplara çok yansıyor şimdi. Bütün Orta Doğu'yu almışız götürüyoruz batıla doğru. Helak edeceğiz onları da. Ondan sonra efendim bir de bunlar o zaten Osmanlı'yı ecdadımızı sevmeyen zihniyetler de var ırkçı. Arap ırkçılığı Bağızçı zihniyet de var. Komünist Araplar var. Çoğu devletlerin de yönetimleri Bağızçı. Ondan sonra bizim içimizde dünya kadar hain var. Vatan millet düşmanı, ecdadımıza hakaret eden vatan haini var. Oh, çok işte bunların ecdadı da buydu. Ben senin eskini de bilirim, yenini de bilirim, bilmem ne deme. Yani bu kadar da boş mu bu meydan ya? Bu kadar da bu saha boş mu ya? İnsan kendi anasına babasına efendim bu böyle bir taarruza karşı harekete geçiyor da ecdadına karşı bu kadar büyük bir namussuzluk buhtanları yapılıp da efendim bu sessiz kalınmamalıdır. Ama tepkiler ben devamlı söylüyorum hukuki yollardan ve doğal süreçlerden geçirilmelidir. Efendim kanuni işte bir şey varsa herkes yapsın. Dava açabiliyorsa açar, şunu yaparsa yapar, durdurmak için bir çare varsa bunlar çok abes yani. Senin istediğin kadar dizi yapıyorsun işte ya. Kimse bir şey dedi yok. Sen kalkıp da koca kanuni yani efendim bu işe alet etmek, malzeme yapmak bu asla uygun bir şey değil. Yani bir defa bu bizim işimiz değil. Biz sadece ilmi tenkitini yaparız. Dolayısıyla bunun seyredilmesi uygun olmaz. Çünkü seyredenlerdeki yani bize düşen tarafı fetva canibidir. Fetva canibidir. Biz diyoruz ki televizyon seyretmek haram değil. Ama programına göre, içeriğe göre değişir. Muhtevaya göre değişir. Böyle bir şeyde zaten 40 tane iftira, kezip, yalan, suizan, tecessüs, 1000 tane iş var. Kaç tane günah ve haram burada birleşmiş mesela. Bu seyreden ortak olur. Seyreden ortak olur ama yani ben araştırmacıyım da mecbur bakıyorum ona göre bir denetim yapacağım bu programı. Vazifeli bir adamsan o başka. Vazife haricinde ne var ne yok merak ettim. Efendim nasıl çevirmişler falan caiz değildir. Biz fetva olarak söylüyoruz. Evet. Bizi orası alakadar eder. Ama Retük dediyse ki bana muhalif bir şey yok burada yapsın devam etsin. Benim kanuni yetkim yok ki. Evet. Ama fetva olarak böyle şeyler seyredilmez. Şimdi geçtiğimiz hafta iki bölümünü aktardığımız Abdülaziz Bayındır hocamızın sizin eleştirilerinize verdiği cevaplar vardı. Zannediyorum onun üçüncüsü şu anda hazır olması lazım. Onu İbrahim kardeşim hazırsa ekrana verebiliyor muyuz? Tabii sesin de stüdyoda duyulması lazım. Çok kısa bir bölüm zaten o. Uzun bir konuşmanın kısa bir bölümünü aldık. Aşağı yukarı özet niteliği taşıyan bir bölümdü. O uzun bölümde Abdülaziz Bayındır hocamızın söyledikleri. Hazır mı arkadaşlar? İşte burada bizim kendi kendimize bir takım mertebeler şey yapmamıza gerek yok. Mesela diyor ki Allah-u Teala Enbiya suresinin 101. ayetinde innellezine sebeqat lehum minnel husna ulaike anha mubadun. Kendilerine el husna sözü geçmiş olanlar cehennemden uzak tutulacaklardır diyor. Bu sebeple yani şeylerde insanlar kendi kendilerine bir veli tanımı yaparak bir muttaki tanımı bir veli ve muttaki tanımı yaparak bir makam oluşturmaya çalışıyorlar. Tabii öyle bir tanım yapılıyor ki karşı taraf işin iç yüzünü bilmeyince bizde böyle bir şey yok diyor. Bu herhalde bu tanımı yapan kişi de vardır diyor ve onun gözünde gereksiz büyütmüş oluyor. Evet. Özetle takva abartılıyor ve herkes kendine göre bir tanım yapıyor. Öyle olunca şimdi öyle, bazı kişilerin mertebesi çok yükseltilmiş. Yani kendisini de onun duğununda altında. Evet, kendini hissediyor. Aşağılık kompleksine giriyor. O zaman bu zat benden üstündür gözüyle ona tazim ve hürmet ediyor. Belki bunun dediğinde doğruluk payı olanlar vardır vakada. Şu istismara müsait bir müessesedir. Kendinin faziletini anlatırsa, keramet kendinden menkul şeyhler gibi. İnsanlara kendini tanıtmak, sevdirmek, hürmet ettirmek niyetindeyse bunlar batıl insanlardır. Ama velilik iki kısımdır. Bir velayeti âme vardır, genel velilik. Bir velayeti hasse vardır, özel velilik. Bunların ikisi de Kur'an'da vardır. Şimdi o dediği yanlış. Bütün Müslümanlar velidir. Umumi manada. Allah veliyyüllezine amenu. Allah bütün inananların velisidir. Dostudur. Bu manada imanı olanlar hepsi velidir. İsterse hiçbir ameli olmasın. Müslümansa velidir. Allah Allah'ın dostudur. Çünkü imanı olduğu için dostluk şeyine giriyor. Ama herkesin mertebesi bir midir? Elbette ki değildir. Onu da diyorsa, yani hiç namaz kılmayanla namaz kılan aynı mertebededir. Bu büyük bir saçmalıktır. Ayet-i kerimede tasnif her var. Her namaz kılanın mertebeleri birbiriyle bir aynı gibi, mıdır değil, acaba? Tabii. Mesela ne diyor? Kadefle al müminun. İnananlar kurtuldu diyor. Ama sıfatlar devam ediyor. اَلَّذ۪ينَ اُنْ ف۪ي صَلَاتِمْ خَاشُونَ Namaz kılanlar. Namaz kılanlar da kurtuldu demiyor. Namazlarında huşu üzere olanlar. وَالَّذ۪ينَ مَنِ اللّٰهُ مُورِزُونَ Boş işlerden yüz çevirenler. Oho, herkes sınıfta kaldı. İşi gücü milletin fuzuli üzerine elzem olmayan işler karıştırmak. وَالَّذ۪ينَ زَكَاتِ فَاَلُونَ İşte zekat verenler, namuslarını koruyanlar, eşleri, cariyeleri müstesna, işte emanetlerine, sözlerine riayet edenler. وَالَّذ۪ينَ عَلَى صَلَوَاتِمْ يُحَافِظُونَ En sonunda tekrar namazlarını koruyanlar. Böyle maddeler, vasıflar geliyor. Bunları yapanla yapmayan mümin aynı tasnife girer mi? Ayette ne diyor? Ela inne evliya Allah. Allah'ın dostlarına la havfun aleyhim ve la hum yahzun. Korku yok. Ancak onlar üzülmeyecekler. Ama o zaman bu ayete bakarsan herkes, her Müslüman veli ise, her Müslüman veli ise, velilere de korku yoksa, kurtuldu bütün namaz kılmasa da. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Şimdi orada ne diyor? Kime korku yok? Ben zerre kadar imanı olanı dostuyum diyor. O ayrı bir şey. Ama burada korku ve üzüntü yok onlara dedikleri özel dostluk. Tarifi var. اَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا İman ettiler ve كَانُوا يَتَّقُونَ Haramlardan sakındılar diyor. Şimdi o takvanın meratibi var. Bir şirkten sakınmak her Müslüman yapar. Bir efendim büyük günahlardan sakınmak bunu da her Müslüman yapamaz. Ama bir de küçük günahlardan da sakınma mertebesi var. Dolayısıyla bu mertebelerine göre takvada ilerler. İlerlediği zaman da hadisi kutsi de var. Ben onun işiden kulağı olurum, gören gözü olurum, tutan eli olurum falan filan. Bu hadisi kutsilere ve ayet kelimelere baktığımız zaman hususi dostluk Kur'an'da sabittir. Özel dostları var. Ondan sonra o şeyi kastediyor. Kutup, Gavs, Ebdal, Evtat, Üçler, Yediler, Kırklar meselesini kastediyor. Belki gerisi ilerisini dinlemedim. Belki de yok, var. Yok, o içerisinde. Ha, maksadı bu gibi mertebeler. Şimdi efendim falan zat bu mertebede midir meselesine gelince. Evet. O noktada biz ne dedik geçen de? Belli bir zatın kerametine inanmamak adamı yoldan çıkartmaz. Ama keramet müessesesini inkar insanı el-i sünnetten çıkarır, dinden de çıkarabilir. Çünkü Kur'an'da Meryem validemiz peygamber olmayanlar hakkında harikuladelikler olduğu Kur'an'da var. Buna keramet demeyeceğiz de ne diyeceğiz? Peygamber olmadığına göre mucize diyemiyoruz. İşte keramet haksa dolayısıyla bu özel dostluk da vardır. Çünkü her müminde niye bu keramet yok? Özel ikram niye yok her mümine? İşte onların farkı orada çıkar. Ha illa da keramet şartı da yok. Veli olur, kerameti olmaz. Hatta kerameti olmaz, kerameti olandan üstün de olabilir. Mesele takva iledir üstünlük. Allah'a karşı sakıncası, haramlardan, mekruhlardan sakıncası. Müstehapları, edepleri, tatbiki. Hal böyle olunca Ahmed İbn Hanbel'in kitabında hadis var. Sahihlerde var, Taberani'lerde var. O zaman İmam-ı Suyuti'nin, Hafız Suyuti, hadis hafızı, bu zatın bu evtel, üçler, yedileri hakkında hadisler risalesi var. Bunlar hep hadislerden alınıyor. Biz de bunları kendi kendimize uydurmadık. Ne diyor? Yeryüzü diyor, İbrahim Aleyhisselam'ın kalbi üzere olan 40 kişiden boş kalmaz. Len yehlu, len tehlu vel ardu. Min erba'ine racülen. Kulubum ala kalbi İbrahim diyor. Bu 700'lere kadar bazı hadis-i şeriflerde var. Ama bu 40'lar hakkındaki hadis-i şerifler sıhhat dereceleri daha yüksek. Yani kuvvetlen, turuku çok. Fazla yoldan geliyor, takviye ediyor birbirini. Hal böyle olunca şimdi biz bir şey uydurduysak ona itiraz etme hakkı var. Ama biz bu kaynaklardan, hadislerden, rivayetlerden ve bu kadar tevatür derecesinde meşayihtan gelen hadislere dayanan nakillere göre konuşuyoruz. O zaman o inkar ederken delil göstermesi lazım. İnkar yok demek kolay. Biz var derken canımız çıkıyor kaynak bulana kadar. Ama sen yok derken hiçbir kaynağa lüzum yok. Duvara dayanarak bunu yapabiliyorsun. Bu ilim olmaz. İnkar hiçbir zaman ilim olmamıştır. Var diyenin delillerine bakalım o zaman. Biz bunun hakkında bir cilt kitap yazabiliriz. Evet. Yani bu hususta delillerimiz mevcuttur. Özel veliler, seçkin veliler vardır. Keramet-i evliya haktır. Bunlara tazim edilir. Bunlardan dua istenir. Yüzü su hürmetlerine bu zatların tevessül edilir. Efendim, şefaatleri haktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Veysel Karani için, Veysel Karani, Üveys el-Karani sahabe de değildir. Tabiinin en hayırlılarındadır. Ama onun hakkında hadis-i şerifte vardır. Kureş kabilesi kadar insan onun şefaatiyle cennete girecek diyor. Hadiste geçiyor. Ona yine bir keramet, bir şefaat isnat ediyor. Sahabe bile olmayan zaten. Yine Ebu Nuaym'ın ki büyük muhaddistir, Hilyetül Evliya kitabı vardır. Onda çok kıymetli rivayetler vardır. Sıla isminde bir zat. İmam Rabbani'ye de hamledilir bu Sıla şeyi ama Sıla İbni Eşyem diye bir zat vardır. Geçmiş büyüklerde tabi'in, tebe-i tabi'in tabakalarında. O zat hakkında bir hadis vardır. Ümmetimden Sıla namında bir zat zuhur edecektir. 70 bin kişi onun şefaatle cennete girecektir diye. Dolayısıyla bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten kendi hayatındayken tespit etmiştir. Bazen ismini vermiştir. Bazı sahabenin faziletlerini kendi beyan etmiştir. Bunlar peygamber değil ki. Mertebe farkını Ebu Bekir bu ümmetin en eftali olduğuna dair Hazreti Ömer'le arasındaki farka kadar beyan etmiştir. Bunların hepsi bu ümmetin en üstünü Ebu Bekir'dir. Efendim, yeryüzü göklerin altında Ebu Bekir'den üstün yok. Bunlar hadis-i şeriflerle sabittir. Dolayısıyla demek ki her mümin bir değil. Evet. Şimdi bir de şefaat konusunda Abdülaziz Bayındır Hoca'nın sözleri var. O dördüncü dosya olacak. Onu da izleyicilerimizle paylaşalım. Hem de Cübbeli Ahmet Hoca'nın konuya ilişkin cevabını dinleyelim. Efendi, Abdülkadir Geylani'ye atfedilen bir şiirden bahsetti. Tabii ben Abdülkadir Geylani'nin söylediği diyemem. Yani aynısını benimle ilgili mesela hocada programda benim söylemediklerimi benim söylediğim ifade ediliyor birçok yerlerde. Abdülkadir Geylani de belki bunlarla hiç uzaktan yakından alakası olmayabilir. Ama ona nispet ediliyor. O söyledi deniyor. Bizim yapacağımız başka bir şey yok. İşte dedi ki Abdülkadir Geylani şöyle demiştir. Muridi idâ mâ kâne şarkan ev mağriba uğîtuhu idâ mâ sâre fî eyyi beldetin. Müridim ister doğuda ister batta olsun, hangi beldede olursa olsun onun imdadına yetişirim. İşte biz böyle bir şeyhin müridiyiz dedi. Şimdi dedim bak siz her gün namaz okurken, namaz kılarken Fatiha suresini okuyup İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn demiyor musunuz? İşte dedi ki Allah'la bizim aramızda Evliyaullah'ın ve Meşayih-i Zam Hazretlerinin ruhları vardır. Onlardan isyanede bulunur, istimdad ederiz. Yani yardım ister ve medet umarız dedi. Siz dedim Fatiha suresini her gün okumuyor musunuz? İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn. Ya Rabbi yalnız sana kulluk eder, yalnız sana yardım, senden yardım isteriz diye. Sonra Allahü Teala demiyor mu ayet-i kerimesinde estağfirullah. Emmen yucibul muttarra izâ da'ahu. Başı sıkışmış olan bir kişi yardım istediği zaman onun yardımına kim yetişiyor? Ve yekşifu su, sıkıntıyı kim kaldırıyor? Ve yec'alukum hulefâ'el ard. Siz bu toprağın hakimleri kim yapıyor? E ilahum ma Allah. Allah'tan başka bir ilah mı var ki gelsin sizi kurtarsın? Galilem ma tezekkarun. Ne kadar az düşünüyorsunuz. Şimdi bu ayetler bunu söylüyor, yani bu benim sözüm değil ki. Benim yaptığım, yani benim eğer itham ediliyorlarsa ki ben bunu itham değil, bir şeref kabul ederim. Benim yaptığım tek şey Allah'ın ayetlerini okumaktır. O kadar. Bana ait sözlere zaten hiç kimsenin uyması gerekmiyor. Falan hatası varsa da bunun ortaya konması gerekir. Elbette hata yapmış olabiliriz. Hata yapıyorsunuz diye. Yani bilimsel olarak ortaya koysunlar. Bilimsel. Evet. Bilimsel olarak ya sen bir ayeti okuyorsun, yani, öbür ayeti okumuyorsun. Bir söylediğinin belki altını çizmek lazım. Ben sadece Allah'ın ayetlerini okuyorum diyor Abdülaziz Hoca. Allah'ın ayetlerini okuyorsun ama işte Bektaşi de okuyor namaza yaklaşmayın diye. İlerisini okumuyor sarhoşken diye. Sarhoşken yaklaşmayın. Şimdi öbür ayetini okumuyorsun. Vebtegu ileyl vesile. Bana vesile arayın. Niye okumuyorsun? Ülakiliz yed'une yebtegune ile rabbimlu vesile. Melekler bile bana aracı koyarlar araya diyor. Niye okumuyorsun? Yani şimdi ayetin birini okuyup da öbür diyalogçular da aynı. Bekara 62 okuyor. 150 tane, 200 tane ayet var. O ayetin o manada olmadığına delalet eden. Ya tefsiri yanlış yapıyor. Sıkıntıyı açan ancak benim. Darda kalana yetişen benim. Bu ayeti biz nasıl anlıyoruz? Yaratan ancak Allah'tır diye anlıyoruz. Bu Allah araya aracı koymuyor diye anlamıyoruz ki. O zaman doktora gitmemek lazım. Bağıracak. Yetiş Allah'ım. Doktora yetiş diyen gavur olur. Bunlar bu kafa. Bu kadar sebepleri ortadan kaldırmak olur mu? E sen şimdi sıkıntıyı ben açarım diyor Allah. Biz de diyoruz ki Abdülkadir Geylani gibi büyük velilerin ruhaniyetlerini aracı yapabilir. Yapabilir diyoruz bak. Her zaman yapar demiyoruz. Yaptığı da olur, yapmadığı da olur. O Allah'ın bileceği iş. Ama Abdülkadir Geylani o sözünü Mahmut Efendi Hazretleri okudu ona. Zaten o dedi Mahmut Efendi'den evet, bahsediyor. Evet, Mahmut Efendi'den bahsediyor. He, yoksa benden bahsetmiyor. Baş tarafında onu kayıt alırken yemiş arkadaşlar. Mahmut Efendi Hazretleri ona dedi ki o büyük sultan, bu asrımızın müceddidi. Dünya uleması ittifak etmiş yani burada. Bütün ülkeler, alimler ittifak etmiş. Bu zat müceddittir. 15. asrın müceddidir Mahmut Efendi Hazretleri. Herkes kendine göre müceddit uydurmasın. Tarih tutması lazım hadise göre. E şimdi bu ona dedi. Abdülkadir Geylani'nin sözü bu. Müridim nerede yardım istese? Karada, denizde. Orada da yalnız diyor ki belki o demedi de ona isnat ediyor. Evet. Öyle bir şey yok. Onun en yakın kaynaklarında bu var. El yazmalarda bu var. Öyle kolay mı bu? Adam onun torunu var şu anda. Yani aklı bir şey de söylüyor. Benim söylemediklerim bana atfediliyor. Dolayısıyla Abdülkadir Geylani Hazretlerine de... Yok, Abdülkadir Geylani'nin bu kendi sözü olduğu mütevatirdir. Ve bunun hakkında bunların yazmaları var dönemine ait. Yani 500'lerde Hicri bu yazmalar var. O döneme. Abdülkadir Geylani kendi el yazıları da var. Hindistan'da şurada burada kendi kitapları çıktı. Yeni bir tefsiri çıktı 5 cilt mesela. Hiçbir yerde yok. Yani kendi kitabı el yazısında çıktı bu. Dolayısıyla onun dönemine ait bütün Evliyaullah'ın beyanları bu mütevatirdir. Bu işler yazma mahdutattan, yazma eserlerden çıkıyor. Şimdi yeni gelen biri bunu çıkartmaya ne gücü yeter. Burada evliyanın kerameti hak mı? Hak. Ayetle hadisle sabit mi? Sabit. Allah Teala ölüyle dirinin farkı var mı? Yaratmak ancak Allah'a ait olduktan sonra diri de bir şey yapamaz, ölü de bir şey yapamaz. Yaratmak ancak Allah'a ait olduktan sonra. İbni Kayyim bile ne dedim? Ruh diyor gelir orduları bozguna uğratır. Ebu Bekir Sıddık gibi güçlü bir ruh diyor. Ruhu külli diyor buna. Ki İbni Kayyim ve Vehhabilerin imam dedikleri adam İbni Teymiye. İbni Teymiye Abdülkadir Geylani kerametlerini kabul ediyor. Ki İbni Teymiye bu ekolün başıdır. Sapmaların başı oradan başlamıştır ama o bile kabul ediyor. Şimdi burada Allah bir adamı aracı yapar mı yapmaz mı? Ha şu adamı aracı yapıyor diye kesin itikat taalluk etmez. Birisi dese ki Abdülkadir Geylani'nin bu makamı yok. Allah buna vermemiş. Kafir olmaz. İnanmak zorunda da değil. Ama birisi de inansa ona da sen şirk diyemezsin. Niye diyemezsin? Keramet hak olduğuna göre o zatı Allah'ın keramet verdiğine ve Allah'ın verdiği kerametle Allah'ın onu ona imdad ettirdiğine ve yetiştirdiğine, doktorun, pansumancının sana yetiştiği gibi, Allah'ın şifayı halk ettiği gibi, o zatın eliyle Allah'ın sana yetiştiğini ve yardımını yetiştirdiğine inanıyor. Dolayısıyla milleti şirkle itham etmek büyük bir tehlikedir. Bu kişi orada Mahmut Efendi Hazretleri dahil hoca cemaatini şirkle itham etti. Rabıta yapan diyor şirktir. Şirk demek gavur demek ya. Biz bu kadar cahil insan mıyız? Yaratan ancak Allah'tır biz bilmiyor muyuz? O ayetleri biz bilmiyor muyuz? Ama ayetler lügat manasına göre açılıp da sözlükten anlaşılmaz. Bunca tefsir ulemanın beyanı var. Sebepleri devreden çıkaramayız. Bu sebepler vesileler vardır. Mecbur musun? Değilsin. Değilsin ama Allah'ın hikmeti var işte. Sen de ondan sonra doktora gitme. Kendi kendine Allah'tan şifa iste. Musa Aleyhisselam'a vermedi şifa. Dedi ki benim dedi hikmetimi mi bozmak istiyorsun ya Musa? Git dedi otlardan motlardan kaynat işledi ya. Musa Aleyhisselam'ın gelen vahide. Şimdi peygamber makamında bile olsan sebeplere sarılıyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar sebebe tevessül etmiştir hadislerde. O zaman bozuluyor mu ancak senden yardım isteriz? Bana yardım et dediği adam yok mu? Ondan sonra men ensari kim bana yardım edecek diyor koca İsa Aleyhisselam yani. Yardım istiyor. Bu da kalkmış diyor ki ancak Allah'tan yardım ister. Peygamber havarilerden yardım istiyor işte. Yani bu kadar ucuz olur mu mantık ya? Bu sebepler manasında sebep ol. Allah'ın vesile emrine imtisalen. Vesile arayın emrini devreye sokmak kabilinden. Ama buna da bir insan mecbur değildir. Evet. Direkt Allah'tan da ister. Efendim bir ara daha vereceğiz. Ondan sonra yine devam edeceğiz. Şüpheli Ahmet Hoca ile sohbetimiz devam edecek. Sizden gelen sorular var. Onlara da hızlı cevap verelim istiyoruz. Ama önce izin için, ara için izin istiyoruz efendim. Cübbeli Ahmet Hocamızın tüm eserlerine Arifan yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810 Cübbeli Ahmet Hoca'yla Gönül Sohbetleri. Gönül Sohbetleri. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca'yla sohbetimiz devam ediyor. Son bölümdeyiz. Aslında bundan sonra bir bölümümüz daha var ama o bölüm kısa bir bölüm. Ve elimizde sizden gelen çok sayıda soru var. O soruları hızla hocamıza sorup cevaplarını almaya çalışacağız ama sizin zekat konusunda zannediyorum bir açıklama ihtiyacı var. Kayseri'den, ya Kayseriler uyanık olur da nasıl oldu anlamadım bunu. Pırlantaya zekat düşmez demişsiniz diyor. Adam da pırlantacıymış. Sizin hoca, sizin hoca da sapıttı demiş falan. Nasıl sapıttı ya zekat olmaz. Ya sen mübarek adam biz parmağında taktığı, kullandığı pırlantada zekat yok dedik. Yani zati eşya olarak. Yani eşya anlamında yoksa gübre de satsan pisliğin de zekatı var yani. Ticari mal. Tabii ticari malsa bu. Hepsinin zekatı var biz onu nisaba şartları dahilinde zekata tabidir. Ama pırlanta zekat olmaz mı? Evde hanımların. Kullanan tabii. Mücevheri şeklinde kullanılanlar. Ama altın öyle değil. Altını, gümüşü gümüş. Kullansa da zekatı var. Ama ticari malsa? Efendim. Pırlanta? Pırlanta ticari malsa zekatı var. Kendi takıyorsa zekatı yok. Kadın evet. Takıyor. Bunun zekatı yok pırlantanın. Biz onu dedik yani. Ticari malsa her ne nev'iden olursa o, olsun zekata, mutlaka zekata tabidir. Tabii. İster pırlanta isterse gübre. Gübre olsun tabii. Evet. Şimdi izleyicilerimizin sorularına hızla cevap verelim hocam. Zaman çok hızlı geçiyor. Aslında bu soru daha önce de soruldu ama belki her bölümü her izleyicimizin izlemediğini hesaba katarak kısa da olsa cevap vermek lazım. Evet. Bankadan faizle kredi çekmek günah mı diye sormuş bir tabii, izleyicimiz. Yani haramdır. Biz onu diyoruz. Finans kurumlarından aldım sattım yapılmak suretiyle olanlara müsaade var. Onları alıp buna satması vadeli şekilde tek söz üzere bağlamaları akdi. Bu şekilde bir muamelesi var. Detayını sorabilirler. Ama normal faiz adıyla olan bir kurumdan faiz alma adıyla gidilip işte arabadır, kredidir. Bunlar caiz değildir. Saç ektirme konusu gene sorulmuş. O caiz değildir. Tabii bu arada psikolojimi çok etkiliyor diye etkiliyor eklemiş. Da ne yapalım? Yani morali çok bozuluyor demek ama ki. Ama benim saçım olduğu halde kesiyorum canım. Orada ne olacak? Yani. Ama işte herkesin psikolojisi bir değil hocam. Kapalı kesin başı ya. En rahat o ya. Bir de işte protez falan şeklinde koyanlar var. O mümkün mü? Nasıl o? Yani Peru'a benzer bir yok, caiz yöntem. Değil. Hiçbiri hiçbirisi. Caiz. Hiçbiri caiz. Allah perukta dahil. Hilkatine müdahale olur. Ama zaten başörtüsü konusunda bu peruk konusuna da girmiştiniz. Ancak hali neyse Allah'ın yarattığı şekil en güzel odur onun hakkında. Size dualar var hocam. Bu arada bir izleyicimiz de demiş ki ben geceleri yatarken üzerime ağırlık geliyor. Dua edemiyorum. O anda şeytan musallat oluyor galiba. Ne yapmam gerekir? Şimdi hadiste zaten var. Uyurken üç bağla bağlar diyor Buhari'de. Ama bu uyumadan oluyor diyor. Yani euzü billahi mineşşeytanirracim Allah'a sığınarak bir de euzü billahi semi'il alimimineşşeytanirracim var. 10 kere o okunsa 10 kere ani bir rahatlama hisseder yani şeytanın tasallutundan. Allah'a sığınmak lazım. Şeytan Allah'ın köpeğidir yani. Biz uğraşırsak bizi ısırır da sahibine sen bunu al başımızdan demek lazım. Seferi namazı nasıl kılınır diye sormuş. 2 rekat olarak kılınır. Farzlar. Hani, farzlar. Yalnız 3 rekatlar düşmez. 4'ler 2'ye iner. Akşamda bir değişiklik yok. Sabahta bir değişiklik yok. Şafii mezhebinde olanlar 4'te kılabilir. Onlar da 2 kılmak ruhsattır. Hanefi mezhebinde mecburidir. Efendim 2 kılmak zorundadırlar. 4 kılarlarsa yani iade etsin diyen var. Kerahatle olur diyen var ama kasten yaparsa günahkar olur. 4 kılamaz yani. Bu benim işte neneme anlatıyordum ya 2'ye indirmiyordu namazları yolda. İçime sinmiyor uşağım derdi. Öyle içime sinmiyor lan din olmaz. 2'ye indirmek zorundadır yani. Hanefi olanlar için söylüyorum. 3 rekat olanlarda onlar değişiklik yok. Onlar değişmiyor. Peki yasda vitri de vitir 3'tür aynı. Ve kılmak gerek. Tabii gerekir. Yani sünnetleri vitir, terk etmek. Sünnetlerin terkine seferde müsaade var. Ancak şöyle bir tasnif var. Farzları inenlerin sünnetleri terk ediliyor. Sabahın farzı inmediği için terk edilmiyor sünneti. Akşamın farzı da inmediği için terk edilmiyor sünneti. Geri kalan 4'ten 2'ye inenlerin kabli ve badi, önünde ve sondaki sünnetleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in seferde kılmadığı İbni Ömer hazretlerinden sahih bir rivayetle gelmiştir. Ama kılsa ne zararı var? Bir zararı yok. Ama kılmayana da sünneti kılmıyorsun diye de yolda darlık vermeye de lüzum yok. Kimisi de uçak kalkarken sünnete duruyor yani. O da zaten uçakta da kılar nafileyi ama bu farz değil yani. Hele ki seferde efendim sünnetliği de müekketlikten çıkıyor. Anladım. Şimdi bir başka soru yine bir izleyicimizden gelmiş. Çalgılı düğünlerin yemekleri yenir mi, caiz mi ya, demiş. Çalgı ayrı bir mesele, yemek ayrı bir mesele. Yemek ancak sofrada şarap, içki varken o sofradaki yemekler haram olur. Yemek haram olur. Yani sofrada içki yoksa o sofradaki yemek helaldir. Ya, ayrı bir konu o. Birbirinden ayırmak lazım. Ama, ha, çalgılı düğüne gidilme meselesi o ayrı bir şey. Bu şimdi gitmiş de aç kalmayayım diye derdine bakıyor. Yani. Evet. Şimdi sen gidilir miyi sorarsın. Bu başka. Eğer İslam'a aykırı bir münker varsa diyor, o davete icabet. Çünkü düğün daveti Şafii mezhebinde icabet vaciptir. Onun için düğüne çağırırken Şafii'leri falan dikkat etmek lazım. Adamı günah sokarsın. Hanefi de sünnettir. Ama Hakkul Müslüm Aleyhi Müslüm Hamsun'den 5 haktan biridir. Yani davete icabet. Kuvvetli sünnettir. Velakin bir münker varsa İslam'a uymayan bir fiil, çalgı, çengi vesaire, kadın erkek karışık dolaşık işler, bu durumda icabet etmez. Yani icabet etme hakkı da düşer. Mesulde olmaz niye icabet etmedi. Onu da araştırabilir. Ama düğünlerde def vardır. Hadis-i şerifte düğünde def çalın diyor. Vadribu ala bir düf, emrediyor def. Şimdi defin de işte çıngıraklı çıngıraksız meselesi vardır. Ama çıngıraksız olan sünnettir. Düğün gibi münasebetlerde, yani bendir, bayram gibi münasebetlerde. Bendir dediğimiz evet. Saz türü yani. Yani şey yani def. İşte def, çıngıraksız. Evet. Bu böyle müsaade vardır. Hepten de yani efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem darılmıştır. Düğün olup da böyle def çalmayıp da bir şey bulamadınız mı? Bir şey söyleyecek. Bir def çalacak yani. Nasıl düğün diye de sahih hadisler vardır. Hepten de yani düğünü derneği de cenazeye çevirmeyelim. Belki biz gerçi düğünde bir vaaz ediyoruz. Cehennem mehennem. Milletin düğünü müğünü. Çünkü eskiden öyle yapardım. Bir kere çağırdılar beni Sivaslılar. Mübarekler. Gittik bir yerde kadınlar perde çekilmiş. Bu tarafta. Biz de vaaz ettik. O zaman eski tabii bu sosyal kültür meselesi oluşmamış. Cenaze vaazı gibi bir durum oldu yani. Namaz abdest. Biz nerede yakalamışız adamı zaten. Adam imanını kurtarsın. Namazını kılsın falan. Düğünde bir vesile oluyor. Kadınlar başladı ağlama. Ağlama sesleri de geliyor. Kadınlar ağlıyor. Erkekler tabii biraz... Ve çok... düğün. Düğün ama erkekler geç ağlar ama ağladı mı da zor soğutursun yani tabii şimdi. Kadınlar çabuk ağlar, çabuk durur. Böyle bir durumdan ondan sonra biz gittik bir kere daha ağlamışlar. Sonra birbirine bakmışlar. Neredeyiz demişler. Düğünde niye ağlıyoruz demişler falan. Ondan sonra ulan bu hocayı görüyor musunuz? Düğünü cenazeye çevirdi gitti demişler. Dedim ki doğru söylemişler şimdiki kafayla yani. Şimdi orada da düğünle alakalı konuşulmak belki icap ederdi. Onun için şimdiki konuşmalarımızda böyle ağlatıcı bir konuşmalara girmiyoruz düğün vesilesi. Madem hadis-i şerifte de yerine göre hareket var. Yani bunları da bayramını, düğününü ama efendim böyle enstrüman fazlalığı, farklı farklı sünnette müsaade edilmeyen enstrümanlar, kadın sesi, avret mesela böyle kadın erkek karışık efendim çalgı çengi diyoruz onlara işte. Hele içki olursa zaten katılınmaz hiç. Evet. Şimdi bir başka izleyicimiz herhalde oruç ayı geride kaldı ama belki nafile oruçları dikkate alarak soruyor. Sahura kalkıp niyet etmezsen oruç kabul olur mu? Sahura kalkmak şart yok. Niyet sahura kalkmadan da yatmadan da yapılır. Sahura kalkmak bir tür niyet değil midir? Sahura kalkmak zaten fiili niyettir. İlla dilden niyete lüzum yok. Ama sahura kalkmadıysa da gece yatarken niyetlense o niyet olur. Ama her oruç bir değil. Orada tasnif var. Yani geceden niyet hangi oruçlarda şart? Adakta. Bir gün oruç tutacağım şu işim olursa. Adakta şart. Kefaretlerde şart. Yemin kefareti tutan veya 61 onlarda şart. Yani kaza orucunda. Ramazan'dan kazan var. Bunlarda geceden niyet şart. Geri kalan nafilelerde falan kaba kuşluğa kadar. Yani diyelim ki öğlen ezanına yarım saat kalana kadar niyet edebilir. Çünkü günün ekserisini oruçlu geçirsin diye. Aksi takdirde niyetsiz olan bir şey normal yemek bulamadın aç duruyorsun gibi olur. Niyetsiz hiçbir şey ibadet olmaz. Namazda istediğin hareketi yap. Niyetsiz namaz olmaz. Hani aynı kılsan da niyet şart. Hal böyle olunca kaba kuşluğa kadar onlarda da müsaade var nafilelerde. O zamana kadar mesela misafir gelse falan da açıyorsun yani. Efendim misafir geldi sabahın 9'unda kahvaltıdasın. Adama buyur etin adam sen de ye falan ısrar ediyor. O da sevaptır. Açarsın onunla beraber nafile olursa. Sonra o vacip oluyor ama açtığın için. Güne gün sonra tutacaksın. Kazası. Kazası gerekiyor. Yoksa normalde kaza gerekmez ama niyet ettiğin için vacip etti kendine meselesi var. Ama oradan misafiri sevindirmekten dolayı çok daha fazla sevap var. Yani açmak. Ama bu kaba kuşluğa kadarla bu kayyettir. Sen saatin şu andaki hesapla konuşuyorum 12'lerde falan açamazsın. Nafile oruca niyet ettinse. Yani onun için sahura kalkmak yani diyemeyelim ona da geceden niyet diyelim ona yani. Sahur evet. Yanlış anlaşılıyor. Geceden niyet efendim nafile oruçlarda şu anda tutulan yani Muharrem şu bu. Pazartesi perşembe oruçlarında şart değil. Evet. Sahura kalkmak da illa lafzen söylemek manasında değil. Eylem gerek. Olarak fiili tatbikte niyettir zaten. Evet. Efendim bir başka izleyicimiz de şöyle demiş. Şu işim olursa Eyüp Sultan'da kurban kesip dağıtacağım dedim. Uzaktayım. Ne yapacağım? O Eyüp Sultan kaydı zaittir. Ona düşer yani. Düşer. Ama kurban şarttır. İşi olduysa adağını yerine getirsin. Kendi de yiyemez. Usulü furu yukarı aşağı akraba yiyemez. Zenginler yiyemez. Fakirlere dağıtsın. Dağıtılır. Evet. Akika için de mi böyledir? Yok, akika kendi değer, zengin değer, fakir değer. Akika sünnet. Bir başka izleyicimiz ise bir kız öğrenci herhalde bu. Ben tesettürlü lise öğrencisiyim. Okulda başımı açmak zorunda kalıyorum. Acaba böyle bir durumda peruk takmanın bir faydası olur mu demiş. Yok, faydası olmaz. Müsaade yok. Yani perukla, perukla cevaz yok. Tesettür. Tesettür olmaz yani. Efendim size... Çünkü ziynetidir onun ziynetini kapatması efendim ziynetten ancak yüz falan illa mazahara mina diyor. Beliren el yüz müstesna ziynetini kapatacak bu peruk onu ziynetsiz hale getirmiyor ki. Yani evet. Cazibelik cazibesini gizlemiyor ki. Evet yani sonuçta illete bakalım. Setretmek, yani örtmek. Yani tesettür tabii o saç onun ziynetidir kadının. Mesela o ziynetin gösterilmemesidir. Evet. Efendim yine size dualar ve iyi temenniler var. Bu arada yine daha önce sorulmuş sorulardan bir benzeriz. Camide, sandalyede namaz kılmak caiz midir? Kılınır ama biz onu da demiş olalım tekrar. Evet. Yere yakın olmak eftaldir. Secdeye yakın olmak için yere oturabilse, oturanı, oturtanı kaldıranı varsa, sağlığı el veriyorsa yere otursun. Ayaklarını kıbleye uzatsın, yere otursun. Çünkü secdeye yakın olmuş oluyor. Çünkü secde yapamadığı için zaten o. Sandalye oturuyor. Ama caizdir kılana. Evet, olmaz demiyoruz. Bu da aktüel sayılabilecek bir soru hocam. Hanımların pantolon giymesiyle ilgili bir soru. Ve bir de ayrıntısı var. Fermuarlı pantolonla lastikli pantolon arasında herhalde lastikli pantolon derken işte tight diye bildiğimiz vücuda yapışan türünü soruyor. Cevaz yönünden fark var mıdır? Fark yoktur. Caiz değildir. Çünkü erkeklere teşebbühtür. Kadınlardan erkeklere, benzemeye erkeklerden kadınlar. Çünkü erkek kıyafeti olarak şu anda vaz edilmiştir. Bu durumda caiz olmaz. Yani dışarıda hiç caiz olmaz. Yani çünkü darlık meselesi. Ama Anadolu'daki atkı şalvar modeli, kadınların şalvarı ben de sığarım içine. Öyle bir şalvar giyiyorsa caizdir. Ama ve lakin şu bildiğimiz pantolonlar caiz değildir. Evet. Üzerini örtmek kaydıyla da mı? O ısınmak üzerine örtmek kabilleşiyor fakat bunu alıştırmamak lazım. Yani onu başka şekilde de onu şey telafi edebilir. Erkek kıyafetine yani benzeme uzak durmak lazım. Kadın da erkekte, erkek de kadının kıyafetinden. Yani buradaki ölçü kadının erkeğe, benzeme erkeğin kadına illeti var. Kıyafet ve görüntü itibarıyla benzememesi esas. Yoksa eşinin yanında zaten çıplaksa durursa caiz. Evet. Onlara girmiyoruz ama bu benzeyiş kapı açar. Sonra bu nenesi öyle yapar, torunu dışarı çıkar yani. Evet. Efendim yine krediyle ilgili bir soru. Krediyle bankadan kredi çekerek araba alabilir miyim yok, demiş. Yok ya, şimdi onu... finans kurumlarından şey var. Yani beni de zannedecekler, onlarla anlaşmalı çalışıyorum haşa. Hiçbir şeyim yok. Hatta onlara da çattığım şeyler oluyor. Evet. Yanlış fetvalar, fetvaya uyun diyorum. Yani alıp satma ancak caizdir. Yani o alacak, sana satacak. Orada da muamelede iş var. Çünkü senden %20'sini peşin aldığı için sende %20 senin paran. Onu %80'ine kalanla vekil edeceksin. Oranın görevlisini. O gidecek 20 senin adına vekaleten, 80 kendi adına asaleten alacak. Aldıktan sonra 80'lik hisseyi sana vadeli satışta akdedecek. Ama bunlar kağıt üzerinde lazım değil. İslam'a göre akıt lafzidir. Dolayısıyla sözden olsa... yetkiliyle bunu konuştu mu oldu bitti. Evet. Vadeli olarak da kaç senede ödeyecekse rakamı da ona göre bunu belirliyor. Bunu finans kurumları bu biçimde uygulayan, yapan finans kurumları var. Yapan var derken adamlardan talep gelmediği için, doğru talep gelmediği için fetva incelemiyorlar. Ama halk bunu talep etse, ben bu şekilde akıt istiyorum dese tabii yapar. Çünkü yazıda bir şey değişmiyor ki. Lafızdan dolayı niye müşterisini kaybetsin? Evet. Ama yapmam ben böyle işler, ben bizim işimiz standart falan derse de o da caiz değil. Yani bu şekil, ben seni vekil ettim, ben kabul ettim. İşte akıt sonradan 80 hisseyi sana devrediyorum. Efendim sen kaç bizi ayda... uğraştırma, biz bunu yapamayız yapmadı, caiz derse değil. Olmaz. İstediği kadar adı ne olursa olsun caiz evet. Değil. Hocam yine size hayır dualar ve sizden dua bekleyen mesajlar değil var. Değil, körler sağırlar birbirine ağırlar. Birbirine dua diyoruz. Hocam bir izleyicimiz demiş ki babam 86 yaşında, anneme ve çocuklarına ağza alınmayacak laflarla eziyet ediyor. Biz de ona iade ediyoruz. Yanlış. Ne yapmamız gerekiyor? O 86 yaşında adama iade edilir mi ya? Dileyeceksin oturacaksın. Evet. Ya, kim iade, muhtemelen iade akli melekelerde de bir sinir, takım sıkıntılar. Sinir, asabiyet demek psikolojik sorun olur. Bir yaşlılığını da getirdiği olabilir. Belki ben senin gençliğini de bilirim derler beyazısının ama iade caiz değildir. Böyle şey olur mu ya? Günaha misli. Yani, bu iade, kısas hakkı değil ki bu. Yani, adam sövüyor, sen de sövemezsin. Evet yani olmaz. Bu anlaşılıyor. Yok. Üstelik babasına... Bir de dede. Yani torunlarının sorduğu anlaşılıyor. Sabredecekler. Yok babam demiş. Anne ve çocuklarına ağza alınmayacak yani laflarla. Yani şöyle eziyet, o sabrederseler çok sevap alırlar. Çok sevabı var onun. Ya büyüktür, yaşlıdır. Tahammül edecekler. Ya bu kadar sabır ayeti niye indi? Bu sabır nerede lazım? Sana canım cücüm diyene sabredilmez ki zaten. Kelam-ı kibar dedikleri sözler vardı. Güzel hat yazılarla duvara asılırdı. Men sabere zafere. Zafere tabii ya derler. Sabreden. Zafer Erer. Çok sevap niyet etsinler bunu da yaparken. Bir başka izleyicimiz de şöyle demiş. Kur'an okurken ağzımı kapatarak ve de televizyonun karşısında okuyorum. Böyle Kur'an okunur mu? Bu hindi gibi düşünüyor demek ki bu. Ağız kapatılıp Kur'an nasıl okunacak ya? Biz harfleri çıkaralım diye canımız çıkıyor yani. Kur'an'ın bir metni var, çekmesi var, uzatması var öyle. Ağzımı kapatıyorum. Televizyonun karşısında niye ne fazileti var? O 10 derece fazla mı sevap oluyor televizyon karşısında okursa acaba? Kıraat. Kıraat peki, yok ki burada. Bu düşünüyor evet, mu demek yani istiyor acaba? Kıraat olması gerekir. Başka kıraat türlü şarttır. Kıraat nasıl? Ağzı kapalı olmaz. Evet. Peki bu biçimde televizyonda karşısında tesbih çekilir mi? Çekilmez. Ancak programa göre değişir. Yani program içeriği açık oturum. Sürüyor. Adam orada la la la diyor mesela, bu şimdi tarikat dersi gibi konuşmuyorum da tabii bunu. Tabii ki. Konuşuyor. Sübhanallah der. La havle der mesela. Adam da orada, onları da bir yandan dinler. Bu ne gibidir? Biz burada konuşurken burada Allah diyen gibidir. Peki. Ama ve lakin arada bir reklam gelir işte. O reklamlar da hayır, acayiptir yani. Müzik eğlence izliyor. Sesi de kapattı. Olmaz. Tesbih çekiyor. Yok. Müzik eğlence gibi şeyler de olmaz. O zaman istihza, hafife alma, Allah'ın zikrini, şair-i İslam'ı hafife alma. Değer yani ne gibi? Kur'an'ı yere koymak gibi bir durum yani. Zikri de mahallenin gayrinde yapmak. Bunlar İslam'a karşı edepsizliktir. Ama içeriği illaki ayıralım yani. Evet. Öbür başka... türlü de zikirsiz durmak caiz değil. İmam Şafii, Berber, bu, hiç devamlı Sübhanallah, Sübhanallah hep zikreder derdiler. Müştehitler. Berber adı bu canım şey diyecek. Ya biraz dur dedi, mübarek dedi, dudağını keseceğim falan. Kesince kes dedi. Ya Allah'ın zikrinden gaflet edeceğim mi dedi. Dudağım kesilsin dahi. Şimdi böyle bir durumlar da var. Şimdi sen 3 saat bir açık oturum izliyorken hiç Allah demeyeceksin mi? Sübhanallah, la ilahe illallah. Ama içerik meselesi var orada. Yani orada demin dediğiniz gibi müzik bilmem şu gibi bu gibi. Yani günah olma ihtimali bulunan noktada orada sevap yapılmaz. Yani orada zikir yapmak kat kat günah olur. Kat yani kat günah olur. Zikri gibi... hakaretten dolayı. Evet. Şimdi bir başka izleyicimiz de evde eşimle her gün kavga yapmak günah mıdır? Çünkü eşim çok zorluk çıkartıyor demiş. Ya o kavga günahtır. La tağzab kızmadı. Resulullah dedi ki ya Resulullah bana nasıl... Faturayı eşine kesmiş. Çok zorluk çıkartıyor falan diye. Yok olmaz. Sen de ona uymayacaksın. Sabır nerede kaldı? Kızmamak, gazap imanı bozar diyor. İnsan kızıyor, bazı insan raydan çıkıyor. Elfazı küfür telaffuz ediyor. Sonra kızdırırsın onu, talak verir. Telafisi olmayan şeyler olur. Kızmamakla ama bu sinirin damarını çektirmekte yok ki işte böyle bir ameliyat olsa olacak da. Yeah. O da yok işte. Hep böyle sohbetlerde sabrı tavsiye eden, affı tavsiye eden ayetlerden vel kazımîn el gayza öfkesini yutanlar ve afîn anin nâs insanlar affedenler vallahi yuhibbul muhsinin Allah iyi huyları sever falan filan bu ayetlerin çok üzerine sohbetlerde durmamız lazım. Bunlardan dursak o etki yapıyor. Ama Celim Han'ın merkep hikayesinde eşek 9 türlü yüz geç bilirmiş dışarıda. Denize düştüm hepsini unutur bu olurmuş. İşte gazap da gelince o rivayetlerin hepsi akıldan çıkıyor. Ama Hazreti Hüseyin Efendimiz'in başına geldi yani. Kölesi şey getirirken, çorba getirirken ağır misafirler döktü üstüne yani. Birden şöyle bir baktık kızdıran köleler de alim o zaman. Vel kazımîn el gayza dedi. Öfkesini yutanlar ayetten hemen Arapça okuyor. Okuyunca yuttum dedi. Bu sefer böyle afine alinnas duruyor. Dedi ki ama içinde kaldı dedi yani. Sileceksin dedi, affedeceksin dedi yani. Affettim tamam dedi, konuyu kapat dedi yani. O köle yine durmadı. Vallahi bilmiyorsun Allah iyilik edenler ayeti devam ediyor. Dedi ya mübarek ne iyilik edeceksin. Hadi seni azat ettim falan cariyemle dedi ki attım evlendirdim dedi. Daha ne yapayım dedi ya. Şimdi ehli beyt bunlar. Bunlar büyük imamlarımız. Yani İslam ahlakı. Onlar bizim örneklerimiz. Tabii ki böyle şey olur mu yani? Mümkün mertebe af. O kadar müjde hadisler var ki ya Allah sizi affetsin istemiyor musunuz diyor ya. Senin Allah'a karşı bu kadar suçun var. Sen onu affet ki diyor ben seni affedeceğim diyor. Sen ben bu affedilmez. Peki Allah seni affetmezse ne yapacaksın? Ki sen onun kulusun. Bu senin kulun değil ki karın ya veya kocan. Yani sen mi yarattın ya? Senin kölen mi bu? Dolayısıyla affedeceğiz ya. Bu olmaz. Şart. Bir başka izleyicimiz de hasta oğlu için sizden dua istemiş. Bu türde çok Rabbim mesajlar geliyor. Rabbim acizim Allah'a istersin. Bak bugün Arifan dergisinde Bari ismi sırada. El Bari. Bu sayıda alsınlar. Ya Bari. Bari hasta iyileştiren demek. Ocak sayısı. Hem ocak sayısında öyle hastaya şifa namazı da var orada. Evet. Ondan çok iyileşen var. Bari isminde neler var yani. Hatta diyor 7 gece diyor işte ya Bari okusa 100 kere falan başka hastaların şifasını Allah onun eline verir diyor yani. O kadar ihlasla okusa. Bari isminde çok şifa onun duasını da yazdık. İyileştiren ismi şerifi. Onun için çok istifade ederler. Kitaptan fazla ilim var. Bir başka soru da şöyle değerli izleyiciler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin herhangi bir sünnetini yerine getirmek isteyen biri insanların beğenmemesi durumunda o insan küfrederse sünneti yerine getiren günaha girer mi demiş. Doğrusu şöyle bir şey anlıyorum. Şimdi sakal ben bırakıyor. Ben şimdi anladım onu. Baştan anlamadım. Ben de anlamadım. Sünneti yapıyor şimdi sakal bırakıyor. Öbürü de sakalına sövüyor. Bu sefer diyor ki bu şimdi. Ben sebep oldum şimdi bunun benim sakalıma sövmesine. Öyle anladım. Muhtemelen siz evet doğru anladınız. Bu diyor günaha girer mi diyor. Evet. Ama bu safsatadır. Böyle şey olmaz. İyi ben namaz kılacağım. Görürse belki adam hakaret edecek. Vay yobaz gerici diyecek. Namaz kılmayayım. Böyle bir şey yok. Veya sakal bıraktı da bu ne bulan sakal. Efendim diyecek diye sakalımı keseyim. Böyle bir şey yok. O günah giren kendi giriyor. Sünnete hakaret eden kendi giriyor. Hatta sünnete hakaret eden dinden de çıkar. O ayrı bir şey. Senin onu öyle bir şey yok yani. Ben o zaman namaz kılmayayım. Sakalımı keseyim. İslam nişanlarını izhar etmeyeyim. Şimdi tekrar okudum. Evet sizin anladığınız gibi herhalde anlamak gerekiyor. Bir başka izleyicimiz de şöyle demiş. Şu anda cennette ve cehennemde olan var mı? Yoksa kıyamet gününden sonra mı cennet ve cehennem kapıları açılacak? Ehl-i sünnet itikadının metnine göre cennet, cehennem elan mevcuttur. Şu anda kuruldur. Cennet semavatın fevkindedir. Cehennem yedi kat yerin altındadır. Bunlar var. Çünkü ayetlerde üiddet hazırlandı diyor. Hazırlanacak demiyor. Mazi sırasıyladır. Cennet takva sahibinin hazır, cehennem kafirlerinin hazırlandı diyor. bu ayetlerden yola çıkılarak. Ayrıca hadis-i şeriflerde Miraç hadisinde, Sahih'te, Buhari'de de geçer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenneti gördüm diyor. Cehennemi gördüm diyor. İçine girdim diyor. Ekseriyeti şunlardı bunlardı. Hepsini beyan ediyor. Dolayısıyla cennet cehennem mevcuttur. Ama şu anda cennette cehennemde kimse yoktur. Görevlileri, muvazzafları olabilir. İnsanlardan ruhlar alemindekiler, berzah aleminde ruhları, kimisi illiğindedir, kimisi siccindedir. Ruhların kimisi nimettedir, kimisi azaptadır. Ama bu berzah alemi ruhanidir. Beden burada devrede yoktur. Veyden nüfus züvvicet, ruhlar bedenlerle çiftleştirildiği vakit mahşere kalkarken aynı bu beden bu kiloyla, bu etiyle, kemiğiyle kalkacaktır. Cesetlerin haşrına inanmak şarttır. Ruhlar haşr olacak diyen kafir olur. Cesetler de haşr olacaktır. Bu beden cennete, cehenneme girecektir. Dolayısıyla kapılar o zaman açılacaktır. Hatta peki, kapılarda durmalar falan da olur. Rivayet var. Kim önce açacak? Resulullah ilk kapıyı açtıracak falan. Sallallahu aleyhi ve 6-7 sorumuz daha var. Onu son bölümdeki son 7 dakikalık bir bölümümüz kaldı değerli izleyiciler. O soruları da cevaplayıp bu akşama noktayı koyacağız. Ama önce kısa bir ara. Cübbeli Ahmet Hocamızın tüm eserlerine Arifan Yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 18 10 444 18 10 Cübbeli Ahmet Hoca ile Gönül Sohbetleri. Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimizin son bölümündeyiz. Sizden gelen soruları cevaplamaya devam ediyoruz. Son 6 sorumuz var ama zannederim sizin yarına ilişkin bir duyurunuz var. Evet, yarın akşam 7'de 19 diyorlar. Arifan Ümraniye açılışı var. Kitapları imzalamak için bay bayan kardeşlerimizi davet ediyorlar. Yaman Evler Mahallesi, Bıldırcın Sokak numara 11. İmam-ı Azam Camisi var orada, ben biliyorum eski. İmam-ı Azam Camisi karşısındaymış. Ben de gitmedim de. Arifan dergisinin şubesi açıyorlarmış oraya. Yaman Evler Mahallesi'nde Bıldırcın Sokak numara 11 İmam-ı Azam Cami karşısında halkımız davetlidir diye duyuru yapıyorlar. Yarın akşam 19'da. İnşallah. Pazar günü de ikindi namazını mütakiben Halit Caddesi'nde Ahmet Yesevi Derneği'nde Şifa-ı Şerif derslerimiz var. İkin namazını mütakip. Başladık. Allah ömür verirse hatim nasip olsun. O Şifa-ı Şerif Kazı Yaz Hazretleri'nin Resulullah'ın metiyesi hakkında. Onu adak gibi yapıyorum böyle. Efendimizin işte şanla şerefine ilişip konuşanlara bir reddiye de mahiyetinde. O kitap zaten onun hakkındadır. Güzel bir ders oluyor. Oraya da kadın erkek cemaat gelebiliyor. Halk davetlidir. Hemen hızla soruları tamamlayalım hocam. Yine size sağlık ve uzun ömürler dileyen bir izleyicimiz var. Bigadan Ömermiş ismi. Bir başka izleyicimiz, krediyle iş yeri kurdum. Nasıl temizlenebilirim diyor. Şimdi bu kişi faiz almamış. Faiz vermiş. Faiz alsaydı o zaman o hak, kul hakkı terettüp etmişti üzerine. Çünkü birilerinin parasından o tahsil edildiği için. O zaman da genel olarak banka gibi kurumlarda belli bir fakir bilinmediği için, kimden aldığını bulamayacağı için o havuzda, onu umumi fakirlere vermesi lazımdı. Eğer ki faiz almış olsaydı. Fakat bu ana para değil de faiz kadar miktarı. Faiz kısmını fakirlere tasadduk edip bünyesinden çıkartması gerekirdi. Ama bu ne yaptı? Faizi verdi. Verdiğine göre belli bir fakirin hakkı buna geçmedi. Bu verme tarafından bir harama girdi. Dolayısıyla bunun belli bir miktar para çıkartması gerekmiyor. Tevbe istiğfarla Allah'la arasındaki bir günahtır. Tevbe kapısı açıktır. Tevbe edecek. Evet. Bir hanım izleyicimiz, gençliğimde bir bebek düşürdüm. Çok pişmanım. Bunun affı için ne yapmalıyım diye sormuş. İşte şimdi orada uzvu belirmiş mi belirmemiş mi meselesi var. Kaç günlüktüyse o bilir. Doktorlardan da öğrenebilir onu. Eğer ki böyle el ayak göz kulak gibi bir uzvu belirdiyse o zaman bu katil gibi öldürme gibi bir duruma girer. Girdiği yani cinayet. Için, cinayete girer. O zaman da normal canlıyı öldürse diyet gerekirdi. Bu tabii cenin vaziyetinde olduğu için buna hurre gerekiyor. Ne demek o? Hurre de işte yani diyeti mesela diyelim 100 deve falan şimdiki parayla şeyin %20'si 200 gram altın gibi 200 grama tekabül ediyor. 200 gramın %20'si mi? Yok. Yok. %20'si 200 gram. %20'si 200 gram. Diyet çok pahalı çünkü. Evet yani diyet 1 kilogram demektir. Diyet 1 kilo oluyor. Yani 200 gram 200 yani gram kadar bir para borçlu oluyor. O borcu da kime borçlu verecek oluyor? Çocuğun, ölen çocuğun varislerine. Yani o çocuğun parasıydı. O çocuk alamadığına ama göre varisleri kardeşleri. Kardeşleri. Kardeşleri falan diğer varislere taluk eder. Kocası da varistir ama kocasından izinsiz yaptıysa kocasına da düşer. Kocası da müşterek rıza gösterdiyse mahrum olur. Böyle bir ince mesele var ortada yani. Evet. Yani böyle kolay ucuz değil öyle yani. Kürtaj düşürdüm müşürdüm öyle basit bir şey değil. Manevi mesuliyeti var. Tabii tevbe istiğfar edecek. Param da yok ne vereceğim. Bu gibi de durumu varsa fakirse de. Allah'la arasında yine tevbe kapısı açık. Çok tevbe edecek ama işin ciddiyetini de anlatmak makamından bunu da diyelim yani. Aklından geçirenlere de aynı zamanda. Aklından geçirenlere de diyelim yani. Bir başka izleyicimiz de şöyle demiş. Güneş doğarken, batarken ve tam tepedeyken Kur'an-ı Kerim okuyabilir yani miyiz? Yani üç kerahat vaktini söylüyor. Evet. Bu kerahat vakitlerinde namaz olmaz. Bu kerahat vakitlerinde Kur'an okumak mesela hafızların unutmamaları için onlara genel izin vardır. Her vakit okurlar. Hafız olmayanlar için bu vakitlerde zikir eftaldir. Çünkü mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kim sabahı kıldıktan sonra işrağa kadar oturup zikrederse. Çünkü o zikir kaydı koyuyor. Bunlardan İmam-ı Nevevi, alimler diyorlar ki o vakitlerde zikir eftaldir. Ama Kur'an'da okusa şey değil yani, caizdir. Ama Sübhanallah, La ilahe illallah gibi zikirlere devam etse daha iyi olur. Hafız olmayanlar. İkindi namazından sonra kaza namazı kılabilir miyiz kılabilir diyor. Kılabilir şeye kadar. Akşama yarım saat, akşam ezanına yarım saat kalana kadar kılar. Yarım saat girdi mi o günün ikindisinden başka namaz kazada kılamaz. Kılınmaz. Son soru, ondan sonraki soru çünkü yine size teşekkür hocam. Hocam ben tecvidi anlamıyorum. Ne yapmalıyım? Ne olur? Bana yardım et demiş. Ha, 20'de 1 olacak şey. Hurra dediğimiz. Yani diyetin 20'de 1'i, 20'de 1'de 200 gram. 200 gram altın. Tekabül ediyor. İşte diyeti de buradan çıkarsın. Bayağı çok yüksek bir rakam. Diyet yüksek. Evet. Diyet 100 deve şey falan. Değeri. Bu yani 20'de 1'i 200 gram bir altın şey var. Miktarı borçlanması durumu var. Ki yani eğer yanlış hesaplamıyorsam 4 kilogram altına falan denk geliyor herhalde. Öyle oluyor herhalde. Yani galiba öyle yanlış hesaplamıyorsak. Tecvid. Tecvid şarttır. Tecvidsiz okuyan günahkardır diyor İmam Cezeri. Fakat yaşlıdır, şudur budur, bu saatten sonra ağız düzelmiyor. O zaman bir kişinin, iyi okuyan bir kişinin önünde tasih huruf, yani en azından hani böyle idgam, hunne, munne onları yapamayabilir. Onlar tezyinata girer. Ama en azından yani namaz caiz olacak kadar hepten de ha'ya da hı. Harfleri doğru çıkarmak. Yani, ha'ya da hı derse yani halaka yarattı, helaka tıraş etti. Yani bu da bir noktadan bu da namazı bozar. Mecburen bari namaz caiz olacak kadar yani. İki sure öyle. Her sure değil. İki sure bari. Ama onlardan başkasını da okumasın. Ona yazsın. Bundan namaz olur diye. Öyle keyfine göre. Bir de ben elem tarafı ezberledim diyor. Bir de onu okuyor. Şey için. Zevk için. Ama sen elem tarafı keyfi ona göre yapmadın ki harfleri. Onu okuyamazsın. İnne atayna kulü vallahtan ona yal bari de. Hep onu oku çünkü orada. Talimsiz tecviz. Yani en azından namaz caiz olacağı kadar. Hocam çok teşekkür biz ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olunuz. Değerli izleyiciler. Bu haftanın da sonundayız. Programımızın da sonundayız. Önümüzdeki hafta yine saat 20.25'te Cübbeli Ahmet Hoca ile birlikte olmak istiyoruz efendim. Hepinize iyi bir hafta, iyi bir hafta sonu diliyorum. Cübbeli Ahmet Hocamızın tüm eserlerine Arifan yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810 Cübbeli Ahmet Hoca'yla Gönül Sohbetleri. Gönül Sohbetleri.